Elkitolom én is izére. Üdvözöllek benneteket itt, Kaveri, és remélem, hogy nem haraptam el az adásnak az elejét, ugyanis itt vagyunk, jelentkezünk újra, barangolunk a neten, ezt a címet adtam, de akik már régóta követik a podcast adását, az ugye tudják, hogy tehát a legkevesebb reményt se fűzetek hozzá, hogy a témáról fogunk beszélgetni. Igazából minden esetre azért megpróbálunk rá. Itt van velünk szokásszerűen Alex. Alex. Szóval itt van Alex, és itt van velünk. Tehát az előbb még itt volt. Alex! Itt vagyok. Jó, tehát az előbb még itt volt. Alex! Mert nyomás alatt. Nyomás alatt, nem bírom a stresszt. Itt van velünk Marci. És itt van velünk Turbo. Az ki? Menjél, nem tudom ki. Hello, hello! B-turbo. B-turbo, akit én rendszeresen biturbózok, és ugye izé teljesen baj, készen, oda-vissza van tőle. Maradjanak sima turbo. Jó, turbo. Meghívál Norbertnak, ahogy neked szimpatikusabb. Jó, jó. Akkor itt van velünk Laci. Itt van velünk János, szia lány! Nekem a János szimpatikus. Szóval, szavaztok. Mi a helyzet veletek? Történt valami ezen a héten? Tudod, ez alatt a... bő másfél nap alatt? Vagy hát történt valami így? Ha számít, akkor ja. Na, semmi extra, velem legalábbis úgy nagyon extra nem. Legalábbis olyan nem, ami ellen tudnék jelenleg tenni bármit is, úgyhogy... Tupe. Hát én a múlt héten voltam valami coverivel egy előadáson, de... Ó, tényleg, hát ez múlt héten volt. Na jó, majd arról is beszélünk, fényezzük kicsit magunkat, jó? Tőlem már megszokták, tehát nézők, tehát valószínűleg nem lesz egy... Jött egy komment egyébként, hogy meséltek el az előadásról, ami milliárdokat kerestetek, és topport promóztátok. Pontosítani szeretnék, csitrilliárdokat kerestünk rajta, tehát... Csak a YouTube-ból tudod. Ugye előre jó étvágyat kívánnak nekem, nagyon szépen köszönöm, bár azt kell, hogy mondjam, hogy én is teljesen meg vagyok döbbenve, de nincs előttem semmi, de még te az se, tehát nem tudom, borzasztó, valami nem tudom, valami egészen... És akkor én most hogyan viharba szólaljak meg, amikor konkrétan, ha úgy nézzük, akkor Telepeste óta csak vizet iszok, és most vettem életemben először ásványvizet erre a célra, hogy én ezt tájon át, mint folyadék fogom bevinni, nem pedig kaja, vagy bármiféle ilyesmi, vagy fürdés, úgyhogy teljesen le vagyok taglózva itt az életváltás. Holott... Hogy miért kóla? Nálad a... Ja, te most ilyen kóla anti... Tehát ilyen elvonom, vagy ilyen kóla elvonom? Hát, de... Ne, hát végül is mondhatjuk azt, hogy nem. Szeretnék, hogy hívják, egy kicsit fittebb lenni így a hétköznapokban, és hát... Úgy érezted, hogy ez az első lépés? Nem, az első lépés, ha megtettem az, hogy elkezdtem edzeni napi szinten. Viszont a következő lépés az az, hogy megszabadulok a fölösleges cukortól. Uh-huh. És ez a kóla. Viszont remélem, hogy ez nem fog kihatni arra, hogy... Tűrűn beszélek hülyeségekről, úgyhogy remélem, hát nem hogy tudjuk. Ember nem fog tőle megváltozni. Turbo, veled kapcsolatban mindig kicsit a túl a sövényen mókusa jut eszembe, amikor megiszik egy energiaital. Igen, hát... és akkor ahelyett, tehát így megfogja, és így beáll a világ. Tehát úgy, hogy ez a mókus, ez alapból durván hiperaktív, tehát ilyen kicsit olyan, mint te, hogy ilyen Bocsánat, és... És ugye ez a mókus nagyon fel van pörögve, nagyon ott van mindenhol, nagyon él, nagyon mozog, és egyszer véletlenül iszik egy keveset egy energiaitalból, vagy lehet csak, nem azt hiszem energiaitalból. És így lelassul a világ, gyakorlatilag megáll az idő. Megáll az idő. Hát igazából számára lassul le az idő, mert annyira felgyorsul, hogy tulajdonképpen az idő gyakorlatilag szinte megáll a számára. Igen, de szerintem ez volt a legegyszerűbben tehát legegyszerűbben megvalósítható, tehát arra, hogy mennyire brutálisan gyorsul be. Igen, de egyébként szerintem a legjobban megvalósítható, mert ugye úgy van ábrázolva, hogy gyakorlatilag a főgonosz így regöllek, tehát kb. És ez 3 perc alatt mondja el, és ő pedig így elsétel így mellett, és így nem tudja a lézer, meg a puska golyó, meg semmi elkapni. Szóval mindegy, kicsit erre emlékeztetsz, Turbo. Hát ez szuper, örülök neki, hogy akkor legalább egy ilyen kis idézőjelben akkor pozitív személy vagyok így látatlanban a szemetek előtt. A mókus a végén meghalt. Jó, elfelejtettük mondani, a mókus az első percben meghal. A mókus a végén megerőszakolják, majd megfojtják. Fúj, igen. Fúj, ne! Azért nem szeretnék teljes mértékben rajzfilm figura lenni. És ráthasol. Várj egy pillanat, becsukom az ablakot, mert szerintem lassan itt lerobban az ég. Igazából, ugye Ryan nincsen köztünk, nem tudom, én nem tudtam elérni, ti tudtok róla valamit? Tegnap lájkolta a kommentemet. Elmélet és Zsikon, itt írják cseten, hogy tegnapi nap folyamán beszélt Ryan, vagy livestreamben, vagy YouTube-on, vagy Facebookon, nem tudom merre, valamire. Egy a lényeg, hogy a nézőinek közé tette, hogy ma nem fog ráérni, úgyhogy elmélet és Zsikon, ez történt. Ja, én nem is láttam se, ugye Facebookon szoktam neki jelezni, hogyha valami van, és nem láttam online egy másodpercet se, ráadásul ugye írja is a Facebook nagyon ügyesen, hogy látta, nem látta, stb. Ez mondjuk kicsit ilyen gáz, nem? Hogy így a Facebook így elárulja a chatpartnerednek. Aha, nem hogy, tudsz kémkedni. De meg nem az, aha. Nem tudod azt mondani, hogy bocs, nem vettem észre, mert hát ott van, látta 16-12, ne nézd már hülyének, tudod. Vagy ez nem tudom, ez úgy működik, ha belekattintasz egyébként? Vagy ha rákattintasz? Próbáljuk már ki, tudom. Marci, írjál nekem most valamit. Én tudom, elmondhatom. Hogy nem, próbáljuk jó. Ki nekem. Igen, nem igen, jó. Na mondjad. Az a lényeg, hogy ugye alapvetően, hogyha nézel a Facebookot, ugye nem vannak a kis chat ablakok, és az fölugrik. Ne! Wow! Ugye, hogyha belekattint az, hogy már válaszolná, akkor kérdezi, hogy látta, viszont ott marad és csak villog, és egyébként bal felső sorokban ott marad az egy darab értesítés az üzenetnél, akkor te gyakorlatilag nem láttad, viszont lehet csalni, mert ilyenkor látod, csak ő nem látja, hogy te láttad. Aha, tehát akkor ez egy ilyen diszkrét megoldás. Tehát ha én akarom, hogy tudja, akkor belekattintok. Tehát akkor ezzel tulajdonképpen ilyen bedesz, ilyen le vagy tojva, nem? Ha nem válaszolsz. Tehát, hogy így, hogyha valakit utálok, akkor nem hagyom ott villogni, hanem egyszerűen belekattintok, hogy na, ez skubizd meg, haver. Láttam, és nem érdekel, mit írtál. Az azért nagyon bedesz, szóval azért az gangster élet vagy. Én nem igen, vállalnám be helyedbe. Igen, hát nem tudom, én még nem jutottam el ilyen szintre, hogy valaki elől így bujkálnom kéne, hogy esetleg ne kelljen válaszolnom, vagy bármiféle ilyesmi. Baromi még! Ezt... Ez jó, ott a még. Még nem luktat ki Alexet, igen. Még nem luktál ki engem, Csi. Mert ideje mindenkinek megtudni, ugye? Nem akarom. Ja, igen. Tartsuk titokba, barátom, tartsuk titokba. Múlt héten történt egy ominózus tragédia. Kösz, te aztán jó barát vagy. Egy eset, ami mellett nem tudunk elmenni szó nélkül, mert vagyunk ennyire genyák, gyakorlatilag. Vagy, igen, sokkal jobban is. Mi vagyunk genyák? Most azt mondja, ezt kikérem magamnak. Tehát történt ugye az, hogy mostanában ugye együtt csészgetünk, békésen csészgetünk, mit sem sejtve. Én mondjuk pont nem voltam benn, szerencsére. Csak én voltam is good luck. Ketten játszottunk, gondoltuk, hogy mi vagyunk úgyis a legalacsonyabb rankosak, majd mi ketten játszunk egy kicsikét, és akkor el leszünk. És akkor legalább nem a Supermaster Surgeon Master of Extreme embereket fogja bedobálni. Igen, mint amikor turbóval játszunk, amikor és turbó jön. Első 10 perc az ilyen Alex üvöld, de miért egy hit? De miért egy hit? Igen, körülbelül ezt történik. De ez nem az első 10 perc. Mi bajotok van, hogyha velem játszotok? Áruljátok már el. Hát soroljam. Extreme, Mercer, izét. Tehát ha turbóval játszunk, akkor az enemy már az első körbe VP-zik. Tehát, hogy én nem tudom, hogy csinálja, tehát de már az első körbe. A pisztoly körbe már VP-znek, meg magozóznak. Igen. Náluk az Echo úgy megy az enemybe, hogy VP. Tehát, hogy így kezdődik, de turbónál is. Nem tudná, hogy mi az az Echo, az amikor csak kis pisztolyt veszel, vagy még talán az se. Hát a legelső kör, mert akkor nincs is pénzed másra. Nem, a legelső kör az a pisztoly. Jó, mindegy, nem. De ja. Mindegy, annak a fogalma. Az a lényeg, amikor semmit nem költesz szinte, mert hogy spórolsz. Egy játékban. És az a lényeg, hogy az Echo Round, az a legdrágább fegyverre kezdődik rá. Nem vesznek egyébként magozót, csak VP-t. Na és Good Luck-kal játszottunk nagyon szépen, és volt bent valami orosz srác, 4v1 volt, most aki szakértő az, vagy tudja mi a játék, az érti. 4v1 volt, úgy gondoltam, hogy leszévelem, tehát így amúgy sem vagyok egy prő ezzel a szilveres, most voltam fel Nova 1-ben, hú de örültünk, aztán Sergeant majd tartott. Silver 4, igen. Aztán vissza Silver, Na mindegy, az a lényeg, hogy ott a csávó nézett, ott ordivált, és nyomott egy szavazást, hogy izé kirúgjanak engem. És akkor így néztem, hogy pörög az igen, egy, kettő. Három. És akkor így tudod, így mondom, így good like, hát tudod, így gondoltam, hogy nem fog kirúgni good like-ért, vele játszom, és akkor egyszer csak megvan a negyedik. És akkor egyszer csak elsötétül a kép, és jött van előttem, hogy you have been kicked from the session. És akkor itt ülök, tudod, így átlagos, amúgy se agyrohamomban, amikor mindig egy hittel haltam, és akkor így és akkor itt ülök, és így kicsit így gondolkodom egy olyan, körülbelül másfél másodpercig, igen. Tized másodpercet. És én ben voltam TS-en, majd mondom, mit érzékeltem ebből az egészből, igen. Igen, innentől mondta, hogy mi is történt ezután. És ugye én akkor kapcsolódtam be, amikor már ment a meccs, és a kick előtt körülbelül egy perccel, így följövök. Mit, sziasztok, ki jött be, Kaveri, hello, Mizu, ácsézünk. Ó, ez a genya, jó van, úgyse lesz meg. Tehát kb. Ilyeneket hallom, tehát ekkor már ment a szavazás. És akkor egyszer csak így, good leg, passzus, F1-et nyomtam. És reflexből, mert mi a szarnak nézni meg egy szavazási kompetitíven? Reflexből egyes F1. Nyomtam. Reflexből F1-et nyomtam. És akkor így ennyit hallani, így mi? Most kirúgtatok? Na jó. Nem, Kaki, most komolyan kirúgtatok? És így Alex így itt és így hallani, hogy így elmegy, és így izé valami ajtócsapkodás, hát, mit tudom. Tehát és akkor így a good luck így, basszus. Na jó, akkor én kilépek. De mi meg benn voltunk prohuntával, ne lép már kettnet, tök mindegy, most már játszottak. Én kilépek, és akkor kilépek. De megkapod a bant, tehát azért nem tudom, megadatta magának a bant, nem tudom. És így Alex 2 óráig, de bekapcsolt mikrofonnal, eltűnt. Hát gondoljátok azt a lelki állapotot, amikor így Marci végig. És hát ugye mi nyilván oltottuk. Elmegy Narniába. Fegyvert, igen, és így mondja Marci, szerintetek megsértődött huntával? Hát nem tudom, figyú, én csak egy szavazást indítottam Alexra múltkor poénból, nem rúgtuk ki, csak poénból indítottam, én egy hónapig hallgattam. Hát mondom, ezek után te mit fogsz kapni? És akkor Marci meg így, basszus, kész. Megnézem, nem-e törölt Steamről. Tudod, már egyben ezen jártam. Zsolti még utána mondta is, hogy ő direkt húzta a fejét good luck-nak, tehát, hogy mikor kérdezte, hogy Kaverine megharagudott? Én annyira szeretlek titeket, olyan jó részletek derülnek ki erről a sztorról, hogy egyszerűen szeretlek titeket, kész. El kell magammal fogadtatni, hogy figyelj, ti a barátaim vagytok, kész, ennyi. Good luck, nem akarok szemét lenni, de ez most, hogy ezt mondod, ez így valahogy nem simmel. Mi? Mert valahogy te rúgtál ki engem. De hát... Vagy nem tudom, négy emlékszem rá. Én nem tudom, miről beszélsz, fogalmam. Azt, hogy mi vagyunk szemetek, az egy kicsikét... Azt mondtam, szeretlek titeket. Tehát, szerintem mi nem vagyunk szemetek, szerintem egy kicsikét meg van fordítva a történet, nem? Abszolút. Ti... gentlemanek vagytok, kész, ennyit igen, megbesz. Te meg kirúgtál. Jó, igen. Úgyhogy tartós tért úgy... ne vegyél, ezt már mondtam. Azt mondja, pléten találkozunk. Viszont ennyivel jött vissza Alex, pléten találkozunk. Nem is tudom, miben volt már egyébként ez a tartós tért, már ne vegyél, de egy olyan jó beszólás, tehát ilyen kis... Igen, nagyon bejön, én is szeretem. Jó, hát alapvetően azért azt hozzá kell tenni, hogy ez... Utolsó szemétláda a good like. Csak egy jó, hogy te mondtad magadra! Nem akartuk én kimondani! Hát, köszönöm, hogy végig sikerült megfogalmaznod, amit mondani szerettem volna, de nem tudtam, hogy igazából ez hogyan lehetne jól megfogni, de igen, na, mehetünk is tovább. Gyakorlatilag ezzel. Na, figyeljetek! Ugye én azt írtam ki, hogy barangolunk a neten. Most igazából én csak azért írtam ezt be, mert... Na mer, Léci? Azért, mert az előző adás végén ugye elkezdtünk ilyen random idióta weboldalakat küldözgetni egymásnak és mutatgatni, és gondoltam, hogy jól jön ki a lépés. Ja, de egy dolgot elfelejtettem, Marci, beszéljünk már arról, hogy hol voltunk múlt héten. Vagyok ennyire egoista, azért megismertetek, kedves nézők, hogy mindjárt megtudjátok, hogy mi van. Hogy hol voltam múlt héten, hogy milyen jó volt nekem a múlt héten. Hogy milyen jó volt nekem, nektek, meg milyen rossz volt a múlt hét. Ja, ho. És akkor így egyből 10 néző, 9 néző, 7 néző. Igazából az a helyzet, hogy Marci, te szeretnéd elmondani, felvezetni a dolgot? Hát én elkezdem, hogy mi, hogy kezdődött, hogy kerültünk egyetlen oda, és akkor így az élménybeszámolót az tőled. Roger. Hát majd kiegészíted. Roger. Szóval, hogy nekem alapvetően már volt tavaly, van egy ilyen rendezvény, amit minden negyed évente megrendeznek, ez egy ilyen média konferencia, minden ilyen fejes, ilyen marketinges, Class FM-es, HVG-s, mindenféle 444-es emberke oda megy, és oda engem tavaly augusztusban már meghívtak, és Siófokon volt. És dance! Tucá. Imádom a komolyságot, amit képvisel a podcast. Igen. Dance vihargatja! Ez mi volt, srácok, ez a vokál, vagy nem tudom. van egy istis dalunk is. Alex? Pörög az agyam. Milyen istis dal? Isti. Nem az üci istis dal. Üci istet, arra gondoltam. Mert az ilyen üci isti. És ez a Zsolti valamiért mindig úgy mondja, hogy üci isti. Jé, most elmarad vagy 10 agysejtem, gyerekek. Jó, mert Alex szokta ezt izé, tehát hogyha mit tudom én, csézünk, és akkor így random, mit tudom, fejbelő valakit, vagy fejbelővik, akkor az üci isti dal bármikor elindulhat. Tehát, hogy üci isti, látszólag minden ok nélkül, tehát dobtál egy gránátot, üci isti. Tehát tulajdonképpen semmi nem hozza elő, nem viszi el, vagy még nem tudtam ebbe párhuzamot találni, egyszerűen csak üci isti előjön, tart körülbelül egy másodpercig, vagy másfélig, és aztán utána elmúlik. És megőrült tőle Zsolti, és utána elkezdi mondogatni, üci isti, tehát my job is done. Tehát, igen, olyan, mint az a két dalunk, ami ugye szintén a fülbe mászó dalok közé keveredett. Ja, csak egyik sem podcastbe illődött, de egyik sem podcastbe. Igen, szóval van ez az Evolution nevű rendezvény. Ez nem? Ilyen média rendezvény tulajdonképpen, nem? Az augusztus ez Media Hungary volt, ez Evolution, a másiknak másik lesz a neve, szóval nem egy neve van, mindig más helyszínen van, most Budapesten volt, és ugye, ahogy engem meghívtak augusztusról, hogy meghívtak most is erre a negyed évre, és most viszont kérdezték, hogy nincs esetleg valamilyen olyan másik videós, akire gondolnék, hogy ő is jönne velem, vagy ilyen mérvadó a magyar YouTube videózásba, vagy nagy számokkal büszkélkedhet, van valami. És akkor én Kavrire gondoltam, hogy hát őt ez is beszervezem. Jó, ezt no. Nem tudom, miért kezdted el mondani, mindenki tudja, kire gondoltál, leírás ez rám illet, igen. És akkor rágondoltam, erre, és akkor beinvitáltam őt is ebbe a rendezvénybe, és akkor elmentünk, és csapattuk ott az ívet a nagy magyaregeknek. Minden jözte. És ott konkrétan amúgy mi volt? Mondom én. Igazából ugye ezt úgy kell elképzelni, tehát nem volt ötletem, hogy mire számítsak, és hát előtte Marcival beszélgettünk, hogy figyelj, de ilyen, tudod, ilyen, mint egy ilyen nő kb. Te milyen ruhát veszel oda föl, tudod? Mondom, mégsem eltek el izébe. Mindegy, végülis farmer ing. Ezt elképzeltem tükör előtt. Jaj, ez az alsó gatyaimú lesz. Nem, hát azért... Annyira nem voltunk gázak, de mondom... De nem, mert én úgy gondolkodtam, hogy... Ezt pirátba oldottátok meg, úgyhogy érted, hogy ez egy... a barni, ez így volt. De úgy voltunk vele, legalábbis úgy voltam vele, nem akarok Marci nevében beszélni erről, de hogy azért ez egy olyan hely, ahol én nem jártam, tehát én nem vagyok ilyen média benfentes. Elkezdtem 3 éve egy csatornát, azt így hobbiból csinálgatom, és mit tudom én. Én körülbelül ennyit gondolok erről az egészről, ahogy gondolom nálatok is ez a legkevesebb tudatosság így nem, tehát esetleg nyomokban ugye megvan, de hogy nyilván az ember próbál jót csinálni, de hogy nem tartom magamat én is gondolom ti se ilyen média szakembereknek, és azért itt hát például itt azért ilyen emberek voltak, mint a 444-nek a főszerkesztője, aki azért szerintem valamit letett az asztalra, ugye ő korábban az Indexnél volt, szerkesztő, tehát hogy alapvetően azért tényleg komoly emberek mennek el, és komoly emberek is. Hallgatni. Komoly emberek is, mert ott volt ez a, herevasalós gyerek, aki röhögött az egész ország egy héten keresztül. Ja, igen, Berki. Berki Krisztián, igen. És, herevasalós. Ja, hát ezt nem mindegy, mert küldök egy linket, nem akarom a podcastet elrontani vele, de igen, itthon egy hétig ezen az emberen röhögtek. Bakker, én rohadt vizuális vagyok, és ez nagyon belém égett most, hogy a, na mindegy. Elküldök majd. El kell fejtenem, nem érdekelnek a férfi nemi szervek. Beszéljünk tovább. Jó. És akkor... Na mindegy, jó, oda mentünk akkor a Marcival, ez egy szállodában volt, egy elég komoly szállodában. Tehát tényleg terülterülj asztalkám, tehát ehettél, ihattál, amennyi beléd fér, tehát nagyon megadták a módját, tényleg nem volt semmi panasz az ellátása, meg ugye amúgy ez a rendezvény színvonalára. Hát normális volt, ilyen barátságos. Teljesen. Hát most csak mondom, hogy izét, hogy füstölt macskacápát ebédeltem. Garnilla ráksalátával, tehát most akkor elképzelted, hogy nem a izé sajtos pogi, meg a, persze, a száraz is ler. Izé szalvéta volt, tudom. Igen. Egyébként tényleg ezt kajátom, amit most mondok. És... Ryan, így 7 percekkel ezelőtt, bazd meg. Igen, 7 percekkel ezelőtt. Ryan 7 perccel ezelőtt így posztolgat ilyen képet egy szép tájról. Hát mondta, hogy nem lesz. Írogatja, hogy melenzsető tavaszunk van, nem dő, ami a rozsaszín Pardus filmből van, de hogy ezért nem tudott jönni a Ryan, mert nézi a rozsaszín Pardus, és közben fotóz. Egy ilyen cizi, egy valami szemétomb van egy fa. Lefikáztam a környéket, ahol lakik, úgy érzem. Ja, ez a Ryan-i kertje. Bocs, akkor lépjünk tovább. Ja. Már voltam már, hát ez valami út szélen, egyébként a fotó meg tiszta ilyen csíkos. Gratulálok, Ryan, ha nézel a műsort. Mindjárt megkukkantom. Nem valószínű egyébként, mert írt nekem, hogy sulival van sokáig. Mondjuk ahhoz képest izé tájképeket posztolgat. Ahhoz képest kiment rózsaszín párosot nézni, meg fényképezgetni a tájat. Na mert mindegy, és... Ezt te is meg tudod tenni, legyél ráérni. Jó, ezt egyébként a teremből is meg tudod, mert nyilván nem azonnal töltöd fel a fotót, ha nem akarod, tehát később lehet csak unatkozik, aztán most posztolgat. Na mindegy, és... Ja, látom a képet. És aztán ami a lényeg az egészben, hogy... hogy volt több műsor is, vagy előadás, 10 perces, fél órás, 5 percesek, voltak érdekesek, például ott volt a Google magyarországi ágazatának az igazgatója, egy elég ilyen fura fickó volt, nem? Kicsit ilyen... Hát nagyon angol hát akkor, volt, akkor szóval látszott akkor rajta, lehet mondani azt, hogy olyan, mint az izé, nem? Amerikai. Ja, ilyen nagyon amerikai volt. Melyik film volt az, amelyikben... Gyakornokok, de gyakornokok. Igen, akkor lehetett mondani olyasmi, nem? Hogy ami hasonló beütésű csávók. Igen, ez a full színes minden, és akkor... És a sál, kármázatot. Tudod, tehát egy ing, és akkor ilyen irgalmatlan sál a nyakába, indokolatlanul hatalmas sál a nyakába. Tehát, mint hogyha lett volna egy turbány, ami meglazul, és rácsúszik, tudod, a nyakára. Tehát, hogy így de jó, tehát érdekes dolgokat mondott, mondjuk körülbelül ugyanaz a marketing duma volt, mint amit egyébként a YouTube konferencián is elmondtak, tehát a Google-nél úgy érzem, hogy így ki van adva, hogy bármi van, tehát hogy vagy egyébként az átlag heti teljesítményed, és akkor így mondják, ami fel van írva. Jó, hát nyilván neki a kötelezőt kell mondani, most nem akarom így cikizni, vagy ilyesmi, de hogy ilyen túl nagy újdonságokat azért nem mondott el, de ettől függetlenül szimpatikus volt. És akkor beszélt a generációról, hogy ez a generáció, ami most van, meg minden, és akkor bejátszott egy amerikai filmet, hogy tudod, az Y, vagy nem tudom melyik generáció, aki mindent megoszt, és azt így röhögött, azt így megígézte, hogy ez az amerikai generáció, és tényleg tudod, jetski, snowboard, ejtőernyő, tudod, és akkor így Marcival így egymást nézünk, de hogy mondja a fickó, de hogy készül a magyar is, ja, mondom, izé lakótelepen szotyiznak, az lesz a magyar változat. Igen, nem, jetski, meg ejtőernyő, persze, minden baromság. Vagy az életfájdalmai. Igen, és... Azoktól hülyét kapok, amikor attól van tele a fő oldal a Facebookon, hogy mindenki mit tudja, éppen depizik. Az annyira rossz bakker. Na igen, hát amerikai. Na mindegy, igen. Van tereljünk egy témát, nem van. De és akkor a lényegre térve... Van ilyen? Nem, nincs. A lényegre térve... Aztán volt nekünk is egy kis részünk, egy fél órás rész, amiből abból állt, hogy ez a hölgy, aki meghívott minket, ő tartott egyébként szerintem tök jó előadást, amiben benne volt a Jolózsef Attila, meg úgyhogy csak mondom, kedves podcastesek, hogy majd mindjárt mondom tovább is, hogy gyakorlatilag teljesen bevittük a köztudatba a Jolózsef Attilát, a Tabletont, és még egy igen, halom, jött aha, jött a Tableton, ugye az volt elő, hogy ilyen, beszélt egy, mit tudom én, 10 percet, és akkor utána velünk beszélgetett, Marcival meg velem föltett ilyen általános kérdéseket, azokra válaszolgattunk, és akkor volt egy rész, amikor felhoztam a Tabletont, és mondtam, hogy hát, hogy igen, hogy van nekünk egy ilyen podcast nevű beszélgetős műsorunk, aminek azért a lényege, hogy a nézők is nagyon aktívan részt vesznek, mert ugye itt arról volt szó, hogy formájában. A kommentek formájában, de ahogy nagyon aktívan részt vesznek a műsor alakításában, és ő ezt mondta, hogy a fiatalok a mémekre mennyire fantáziadúsan rászabadulnak, és mint egy ilyen művészeti irányzat gyakorlatilag, ugye ez már kezd beépülni a köztudatba, és bocs, csak közben offline-ba rakom magam, mert Steam-en folyamatosan irogatnak. Na és ami igen, és akkor így mondtam, hogy hát igen, nálunk is az egyik podcastben az egyik ember, aki eljött, B-turbo, tudod, nem? Azt nem Ted! Gatya, gatya! Na és ez egyik ember, aki eljött, a tabletet véletlenül Tabletonnak mondta, és mondtam, hogy hát már a nézők küldték egyből, hogy tableton.com, és hogy elmondtam, hogy fölmentünk a fórumra, és akkor ezen a fórumon milyen irgalmatlan nagy elterjesztettük a podcast hírét. Igen, én is néztem. Én is néztem, nagyon kemény volt, és azt vettem, hogy hát voltak egyébként nyilván idősebbek is, itt egy 40-50-es éveiben járó emberkék is, és ők is tök jókat derültek, meg tök jókat nevettek ezeken a sztorikon, és jó érzés volt, nem tudom, Marci, te hogy vetted le, hogy jó érzés volt így veletek podcastesekkel, és ez alatt a nézőket is értem, büszkélkedni, nem? Tehát, hogy így, nem tudom, nekem nagyon pozitív. Én nem akarok, ez nem is ünneprontól, nem csak így beleszólni, vagy bármiféle ilyesmi, de konkrétan az egész YouTube-nak, konkrétan, aki ugye elkezdi ezt a YouTube-ozást, és esetleg lesz nézőközönsége, aki már aktívan részt vesz bármiféle ilyen dologba, az onnantól kezdve egy iszonyat nagy töltés annak az illetőnek, aki ezt az egészet megcsinálja. Én is most ezt nem azért most büszkékedjek, de pont a mai nap folyamán kb. 2 órája léptem át a 18 000-es feliratkozó idézőben államhatárt. És na, tök, tök büszke vagyok rá, hogy már ennyi követőm van, ennyi like van a videóimon, ennyien néznek, kommentelnek, és aktívak a nézőim nekem is. És ez hihetetlen, ez baromi jó, ez olyan hihetetlen dolognak tűnik. És ugye ráadásul az a legjobb, hogy ez idézőjelben ilyen rádióként funkcionál. Csak annyi különbség van a rádió és e között, hogy itt nem betelefonálni kell, és mondjuk óránként két emberrel beszélgetünk, hanem egyszerre 700 emberrel beszélgetünk. Reklám. Hát igen. És ez tök jó, és ez az egész YouTube-odásos dolog, én igazából áldom a jó eget, hogy ezt elkezdtem. Mert annak ellenére, hogy egy csomóan tudják, hogy nem tudnak belőle, azon kívül, hogy elfoglaltságot csinál maguknak, nem szereznek vele se ismerősöket, se pozitív dolgot nem ad nekik, például mit tudom én, nem jön össze semmi, meg ilyesmi. Én tök büszke vagyok erre az egészre, hogy ez így összejött. És ez tök jó, amikor kiállhat és elmesélheted ezeket a dolgokat, mint amit te is most pont mondtál, hogy tudtál büszkélkedni, hogy van ez a podcastes műsor, meg hogy így ez az ámblok, ez az egész, és hogy ilyen aktív közönséged van. Erre szerintem igazából mindenki, aki már úgy komolyabban foglalkozik a YouTube-ra, ez mindenki elmondhatja magáról, és ez egy baromi jó dolog. Egyébként tehát a YouTube-os követésnek, ezt már beszéltük, nem tudom, hogy podcastben beszéltük el, de szerintem nem beszéltük még podcastben. Az a lényeg, hogy egyébként a YouTube-ozásnak nem feltétlenül az a célja, hogy te csináld a legminőségibb videókat az egész világon. Csak szórakoztató legyen. Hanem, hogy legyen egy nézőtáborod, akit szórakoztat a dolog, és foglalkozz velük. Tehát én rájöttem, hogy például hasonlítsuk össze, tehát ott van nem véletlenül PewDiePie, ugye a 25 vagy 26 millió feliratkozója van, vagy nem tudom, hogy mennyi igazából, és az a lényeg, ugye... Nagyon sok. Hogy borzasztóan sok, és például, ha megnézed egy hollywoodi szintű YouTube-ost, mondjuk a Freddy Wongot, aki ilyen brutális dolgokat csinál, meg van egy saját tévésorozatuk, meg mit tudom én, nem nézik annyira sokan, mert nem foglalkozik igazából az emberekkel. Tehát maga a kontaktus a YouTube-os és azok között, akik nézik, között egyébként baromi fontos. Tehát nem azt mondom, hogy mit tudom én egyfolytában mindenki, mert baromi nehéz. Tehát például a 26 millió feliratkozónál már naponta ilyen 10 000 darab üzenet senkinek nem tudsz ugye visszaírni. Persze. De benne van ugye az is, hogy valamilyen szinten a videókban, tehát mit tudom én mondod, hogy ti vagytok a legjobb fejek a világon. Én például így is gondolom, hogy a nézőim ugye egy baromira jó dolog ez az egész. És én nagyon szeretek mindenkit igazából, aki ebben benne van, meg aki nincs még azt is, tehát igazából globális a dolog. És ugye attól lesz egy YouTube-os neked is szimpatikus, hogyha nem azt mondja, hogy nézed már a hülyeség kommentelőimet, mert azt írták nekem, hogy fiszfasz, az nem is vicces, hogy hülye gyerek. Attól hát senki nem fog téged jobban nézni. Ezt nagyon sokan eltévesztik egyébként, itt nem a feliratkozó száma lényeg, meg amit tudom én. Itt az a lényeg, hogy foglalkozz azzal, amit csinálsz. Ne egy ilyen lélektelen szar legyen, ilyen előlegyártott, konzervált fos. Igen, kicsit elég plasztikusan sötétet. Fejezted ki magad. És a végén mindenki vágja fel az erejét. A videózásba akarsz kezdeni, akkor közd vele gatyád, Alexovics tanácsokat ad, ne ilyen fizsifosi videókat töltsél fel, mint most, de... De most őszintén, ha nem foglalkozol, ugye mi is ugye egyfolytában olvasgatjuk a kommenteket, mert mit tudom én, közel nem lenne ennyi nézünk, hogyha ezt nem tenném meg. Igen. De amúgy várjál, bocsánat, hogy ebbe beleszólok, és elnézést, most egy olyan illetőt fogok reklámozni, idézőjelbe rakva, akit nem tudom, hogy itt van-e, vagy bármiféle ilyesmi. Tehetek ki, hát káveri, mert én azért megkérdezem. Hát nem, Zsédavról van szó? Nem Zsédavról van szó, akkor de ez már reklám volt nekem. Oké. Okay. Én amikor az egész YouTube-ot elkezdtem, akkor pont az, hogy én hát próbáltam azt nézni, hogy akkor milyennek is kéne lennem. Ugye én szerettem volna mindig is magamat adni, ami végül szerintem összejött, mert alapból tényleg egy ilyen hülye vagyok. És a lényege az egésznek az, hogy én ráírtam meg először még ugye T-Rexnek, szerettem volna segíteni, és engem elküldött a jó büdös halál oda, és mondta nekem, hogy ne szóljak be neki, nem szóltam amúgy be, egyáltalán nem, és ne szóljak én be neki, én hülye, opasz, eci, hogy mit csináljon, hogy csináljon, majd azt ő eldönti. Írt egy ilyen levelet válaszként. Hát mondom, ez csodálatos. Mondom, ez gyönyörű, és ennek az embernek volt akkor 20 akárhány ezer feliratkozója, és elküldött engem a halál oda megint, hogy mi ez, hogy csak 5-6-700 feliratkozóval így beszólok neki, és hogy én egy minőségtelen produktumot állítok elő, csak azért, hogy mindenhol ott van a fejem. A feliratkozók száma eldönti azt, hogy te mennyire vagy jó YouTube-os. Jó, de egyébként ez figyelj, én is, nekem is volt, szerencsének nem nevezném, de nekem is volt szerencsém ugye beszélni T-Rexivel, meg mit tudom én. Ja, tehát van, akivel nem lehet beszélni, van akivel nem lehet... Amúgy jó étvágyat kell beri, csak most olvasom, hogy mindenki hallja, hogy eszel. Az egy dolog, hogy eszel, de közben meghallgattam a múltkori felvételt, pittyog a Steam, pittyog a Facebook, pittyog, ha lenne Skype-od, az is pittyogna, tehát én nem tudom, hogyha én közvetítenék egy live-ot, én mindent lenémítanék a TSN kívül igazából. Ez a te dolgod? Na szóval... Le van nagyon sokszor némítva egyébként, csak... De most nincs, ja? De hát most a Steam-et lenyomtam igazából, ez az egy, ami pittyogott. A Facebook szokott, de azt meg be kell hagynom mindig kapcsolva, mert nem tudom ez mennyire volt magyar. De egy mert Ryan-t állandóan vagyázni. Ryan-t állandóan figyelni kell, hogy mikor érkezik meg, és őt csak Facebookon tudom elérni, tehát így... Igen, de az egyetlen egy pittyogás után azért levehetnéd, mit tudom, mint oda a minimumra. A volume mixerbe levehetnéd. De le van véve minden, ne linyáljatok már. Igen, haladjunk tovább. Na, haladjunk tovább. Az a lényeg, hogy tehát T-Rex egy tipikus troll lenne amúgy, hogyha nem lenne YouTube-os, ezt akartam mondani, mert ez a lényeg. Tehát én is beszéltem vele, volt szerencsém. Én is ugye ugyanaz a szisztéma volt, mint Turbóval, csak... Akkor még nem tudom, még akkor nem volt ennyire rossz, de akkor is utána is Nem, én utána elástam a csábót lelkileg, letörölt már semmit nem. Tehát most ez a műsor arról fog szólni, hogy megutáltatjuk magunkat más videósokkal, mert szóljatok, mert akkor tényleg rátérhetünk a izére. Most kicsit abba az irányba arra, hogy fikázzunk szénné. Én nem akartam, Zsidob, mit csinál? Nem, mesélj. Én nem akartam ezt elindítani, elnézést kérek, hogy ilyen hullámot elnyomtam. Nem, csak azt akartam mondani, hogy ez nem egy személy miatt alakul ki ilyen. Te mert mm-hmm. egyszer rossz emléked volt, érted? Az a kérdésem egyébként, közben kaptam egy linket, a 447 kirakott egy videót, aminek a készüléséről mi tudtunk, és mert hogy a Marcit megkeresték, de hogy én még magát a videót nem láttam, nem tudtam, hogy készen van. Nem tudom, srácok, hogy egyikünk sincs be. Én benne vagyok, kis videósok benne vannak, de a nagyobbak nem. De Turbo, te is benne vagy, azt tudod. Igen, Turbo benne van. Ebben a videó, 444 egyik videójában, és én szerint... Hát nem biztos, hogy örülsz neki, mert... Közösen alapvet... vagy hozzá, kifejezetten beoltanak. Mert hogy kifejezetten, igen. Szájukat. Igen. Nem, tényleg nem. Nem. Csak egy példaként hoznak fel. Figyelj, híres lettél, és látta 138 ember. Jó, hát nem tudom, igen, nem tehát... Nem tudom, a te videóid itt mennyien nézik, de az enyémet többen, tehát hogy... De rohadt meg. Nem jó, egyébként, az volt túl, ez egyébként elmondom. Igaz. De mikor rakták fel ezt a videót, amúgy? Nem ma, hát egyébként ma. Elmondom, ma hogy azzal fel, kapcsolatban vagy benne Turbo, hogy vannak akiknek nem lesz a videó, vannak olyan emberek, akiknek nem lesz. Semmit nem hallottam ebből, mert ennyit hallottunk, vannak videósok, akiknek. Főleg, hogy most és vannak videósok, akiknek. Engem, úgyhogy légy szíves, na, fejtsd ki kedves kém, hallotok? Most nem fogom megnézni, igen? Igen, szóval igen. Abba vagy, ott vagy benne, hogy vannak olyan videósok, akiknek nem jön össze a videózás, és arra van egy példa, és vannak olyanok, akiknek összejön, és arra vagy te a példa, hogy a torgybálsz, hát hogy úristen, összejött a 3000, nem tudom, hogy feliratkozó. Ennyi. Ja, hát az szóval már teljes, volt. Teljesen pozitív szenszővel, hogy feltüntött. Szóval senki nem tudja, mekkora egy izé... Ja, alapvetően ugye a 444 és az Index is nagyon cinikus brigád. Tehát, hogy azt azért azt, jó mondjuk, ne haragudjatok, Winkler stúdió videóját berakták, hogy félmeztelenül ül a csávó az ágyon, nincsen kidolgozott, hogy hívják, felsőteste, ami önmagában nem probléma, mert nekem se, viszont én nem is csinálok videókat az internetre, úgyhogy ülök kidagadó hassal a fotelbe, érted? Tehát, hogy... Tudom képzelni, hogy ülsz a fotelbe, és akkor nézed ezt a videót, nincs kidolgozott férfi teste, hát ezt nem nézem tovább, ezt nem, hát most csak így lapozgatom végig a videót, mert alapvetően elég hosszú, majdnem 8 perces. Írták itt többen is, meg én is ezek után kezdem átértékelni, hogy tudod, hogy te most nem pozitív értelemben szerepelsz a videóban, ugye? Nekem teljesen mindegy. De amúgy... Csak hogy mielőtt védenéd itt a történetet. Nem védek én semmit, hát szerinted mennyire érdekel igazából? Közöm nincs az emberekhez, de nem minném egyébként, hogy negatív kont lennék föltüntetve. Hoppá! Nem! Good like! Kövezés indul! Indul a koki az abba, akkor elküldtem, perces kérdés is odaért. Ilyen, amikor valakinek sikerül. Sziasztok, fiúk és lányok! Úristen! És itt jöttem be, úgyhogy... Nem, van most tartok itt, az ilyen, hogyha valakinek sikerül. Úristen, gyere! Azt mondom! De mondjuk ez nem tudom, miért baj, hát most menelőhetnél neki. Nem egy negatív vizé vagyok, vagy igen? Nem tudom. Te egy kis mókus vagy, aki megívott egy halom energiaitalt. Jó van, hát jókedvű vagyok, bakker. Ha jó kérdő vagyok, akkor általában magyarázom, mint a jár a számít a kacsaseggel, az kész. Alapvetően ugye a kutyát nem érdekli, hogy a 444 csatornáján ki, hogy mikor kerül ki. Mármint így, hogy... Tehát... Nem fog ettől több ember utálni engem, én érted. Igen, tehát most ugye te kinek készítesz videókat, ugye azoknak készítesz videókat, akik téged kedvelnek. Azoknak, akik nem kedvelnek, azoknak nem készítesz videókat. Vagy ha ők azt hiszik, hogy nekik készíted a videóikat, az ő problémájuk, mert hogy akár bocsi, nézhetnének mást is, érted? Hogy közbeszólok, ismerjétek ezt a Winkler stúdiót? Én nem. Mert nem. Most így, hát most így hirtelen mutatnak belőle a részletet, hát körülbelül, tehát nem tudom, hogy rosszul van, vagy... De milyen is rajta póló? Na én erről beszéltem az előbb, Alex, tehát hogy... A gangster, nem, őt a gangster élet választotta. Elkezdtem nézni, és így nagyon-nagyon, tehát mint hogyha... Nagyon depre, mint a keresztapa, de nincs rajta póló. Ő egyébként az az Oscar, aki Herbie-nek csinálja a Fink kollekciókat. Áhá! Mi van? Mindent értek. Határod be, érted? Szóval, hogy én ettől nincs több kérdés. Várjál már, nem akarok megmenteni senkit. Fink kollekció. Így van, szóval kivágja a Herbie-nek az összes videójából, hogy fingik. Elkezdte ütögetni a hasát. Hát az csodálatos. És nincs rajta follow. Na, nem mintha ez baj lenne, biztos van akinek tetszik, nem tudom. Nem, nincs. Csak meg, de bocsánat. de rohadt szemétszerek. Istenem, megint meg fog utálni a fej YouTube. Mindegy. Egyébként már megutált. Tehát, hogy egyébként... Good luck! Még én is. Tehát a kick után... Na azért barátom, azért te majd ez van háromnál megutáltál. De Ganék vagytok. Hát nem, már a negyedik izénél F1-nél megutált. Ne aggódj. Amikor kirúgatott a szerver. Nem, az ez van kettő előtt volt. Ugye érdekes az... Ja, érdekes az, hogy... Ja, egyébként megfogadtam, és most a fogadalmat tovább is teljesítem, hogy folyamatosan a műsor alatt posztolgatom oda a leírásba a linkeket, és ha aki frissíteni, akkor az... Vagy aki majd a végén az így van, nézi, üdítőt. Aki a végén ez amúgy egy jó ötlet. Igen, hogy aki a végén majd megnézi, az nagyjából látja, hogy mikről beszélgettünk, át tudja futni. Na pedig kurva jó poén volt. Mi? Hát a király poénom, csak senki nem figyelt. Ja, bocsi Alex, majd a kedvedért visszahallgatom, jó, és röhögök, megígérem, mindenképpen jót. De szemét. Jó, hát nem, mint hogyha nem, ne igen. Ja, és látom is, hogy 39, tehát 39... Hát ez az. 38 percnél beszéltünk, mondjuk akkor, vagy 37 percnél kezdtünk erről beszélgetni, oké. Vagyunk legyen 35. Jó, csak bocsánat, közben tanulom ezt a saját magam által tervezett fogadalmat, és így rájöttem, hogy ez tök jó lesz nektek, nézők. Egyébként innen üdvözlöm, és innen méltatom azokat a nézőinket, akik Németországból, Szerbiából, Romániából, Türkmenisztánból, Afganisztánból, gyakorlatilag Hawaii-ról és az Arab Emirátusokból néznek minket, utólagosan, mivel hogy egy titokzatos oknál fogva nem engedi például Németországból megnézni a videót online, csak amikor már feltöltöttem. Úgyhogy titeket... Németországban nagyon sok tiltás van a YouTube-bal kapcsolatosan. Például kint van, hát jó, most ez megint reklám lesz, de kint van Bufla, ő viszont Németországban néz valami Haz nevű kis város környéke, nem tudom, ne kövezz meg, nem tudom, ami ilyesmi rövid nevű kis ország, város van. És most költözött ki ő is nem sokkal utánam. És ő onnan például nem tudja se az én videóimat nézni, se Alex videóit nézni, mert valami mit tudom, milyen GMC is, vagy milyen nyavaja, ilyen szerzői jogot sért a videó állandóan, és azért a Németországban le vannak tiltva a dolgok. De szinte minden. Wow. Ugyanúgy, ahogy például a P2P-s alkalmazások is le vannak tiltva, tehát például nem jogtiszta dolgokhoz se tudsz hozzájutni, semmi ilyesmi. Tehát Németországban aki lakik, az készüljön fel arra, hogy minden csak jogtisztán lehet kapni, és a YouTube-nak a fele is le van tiltva. Örök igazság by B-Turbo. Hát ez nem az én igazságom, hanem ez a Buffly, mert hogy ő mondta nekem. Én nem tudom, hogy Németországban milyen a viszony, én ott körülbelül, hát szerintem ha 5 napot voltam. Egyszer 3 napot, amikor versenyen voltunk, 2 napot pedig, amikor átutazóban voltunk, amikor ide jöttünk. Tehát nem tudom, ne közelben nem voltam. Németországban nem laknánk ennyi gyakorlatilag a konklúzió. Pedig nagyon szép helyek vannak ott, bakker. Írja, valaki Romániába megy, akkor mindegy, ezért innen üdvözlünk benneteket. Na jól van, figyeljetek, most ezt a videót én nem láttam, mi róla egyébként a véleményetek, vagy ti láttátok amúgy, vagy Alex, te most végignézted itt a háttérben? Micsodát? Ezt a 8 perces izét? Alex, menjél a konyhába, igyál meg egy kávét, légy. Nem, egy kicsit tényleg el vagyok kenődve, mert ma reggel már 10-kor a fogorvosi székben ültem. Már megint? Megint, minden nap. Már beszélni sem tudok, annyira izé szétfúrták az agyam. Bakke, hát úristen. Hát ez van sajnos. Ez szupi. Jó hangzik. Tehát akkor nem akarunk többet erről a... Nem dagadnék be a fényed a injekciótól? Ez hát bár csak bedagadt volna. Kiesett a helyről, olvad. Úristen, én hülyét kapok attól, mert nekem amikor... Hát mikor volt az utoljára? Hát nem tudom, a jó pár ideje, amikor már injekciót kaptam a... Ja! Amikor húzták a bölcsességfogomat itt kint. Akkor bedagadt, mert hogy valami allergiás reakciót váltott ki a lidokain? Nem tudom, mit kaptam. Figyelj, srácok, hát itt kint annyi fogász van, hogy... Dunát lefelrekeszteni, de tényleg mindenhol az van. Igen, nekem de, mit sikerült az... kifognom? Egy bantut. Majdnem mondtam egy csúnya szót. egy Jordant, egy 3 méteres palit, akkora keze volt, mint egy lapát. De tényleg, és melyik fogamról van szó a leghátsóról? Hát kiszakadt az egész arcom. Viszont legalább izé a hüvelykujjával és a mutatójával húzta ki a fogadat, nem? Tehát, egy a kisujjával! Egyébként nem viccelek, nekem is az kell, mármint a... Nekem is a leghátsó bölcsesség fogamat ki kell ezt majd húzni, az lesz majd az utolsó. Nagyszerű, beszéltünk másról is, köszönöm. Tehát, hogy... hogy bár bizonyára nagyon érdekel nézőket Alex Turbo és Goodlike fog problémái és szuvasodási tendenciái a korukkal előre alatt. Nekem nem szuvasodás volt, hanem csak tolta az egész fogamat. De azt hiszem beszéljünk kicsit érdekesebb témáról. Beszéljünk, hogy van a veséd, Alex? Mi van a hátadra, nem fáj? Figyelj, beszéljünk már picit erről. Most tényleg beszéljünk másról. Na, figyú, ti mit gondoltok erről a videóról? Mert nem ciki ez, hogy így, hogy kicsit ilyen fikázós feeling, nem? Tehát most amit így belekukkantgattam, vagy... Lehetek én az első, aki beleszól? Te láttad a videót? Nem láttam, de csak van róla egy véleményem, hogy alapvetően a negatív reklám is reklám. Mint például ugye, ami volt egy csomó embernél, hogy azt hozta meg úgymond a úgymond sikert, hogy egy napi bérsár nevű oldalra kikerült, és egy csomó ember ugye miatt ugye megnézték, és akkor még több emberhez jutott el. Az egy más tészta, hogy ettől függetlenül egy csomó olyan ember is jött, ugye, akinek nem kellett volna, és akkor csak egy csomó ideig egy fikázás volt, meg mindenféle ilyesmi, meg ilyen negatív kommentek, meg negatív áradat, meg ilyenek. De alapvetően ugye azok fognak ott maradni a csatornádon, akik ugye szeretik azt, amit művelsz. Tehát, ha úgy nézzük, akkor a negatív reklám is reklám. Mint például a csomószor van az, hogy a mit tudom én, a popsztárok, vagy mit tudom én, a filmsztárok, vagy bármiféle ilyesmit csinálva, ami idézőjebb rakott van a botrányt, és még jobban fogy a filmje, még jobban fogy a zenéje, vagy éppen behívják ilyen-olyan talkshowkra is, hogy mi történt ez alatt. Tehát ez is egy reklám volt neki ugyanúgy. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor még a negatív reklám is reklám szerintem. Az tény is való, hogy nem pozitív, de ettől függetlenül több emberhez jut el az, amit te csinálsz, ha nem is pozitívan, de legalább több ember ismer meg téged. De az jó szerinted, hogyha nyilván attól függ, hogy mi a cél. Tehát például Alexnak nagyon nem esett jól, azt tudom, amikor kikerült a napi bélsára például. De utána, utólag értékelve örülök neki, mert azért rengeteg ember megtaláltott, sokan írtak egyébként, hogy a negatív látták. Reklám is reklám. Igen, tehát ott láttak először, és hogy igazából tök jók a videó, hogy mi elkezdték írni, mert most is volt nemrég egy srác, aki írta, hogy azóta néz, mióta látott, nem is tudta, hogy ennyire jó lettem azóta, mármint személye szerint én most nem akarok itt egózni, mint kávéjára. Oh! Persze! De azért is... bedobtad, igen. Igen, na de hát ezt írta, hogy jó, én elhiszem, hogy ezt írta, nem kell megmutatnod. Igen. Most nem látjátok, de Alex próbál itt fájküldővel küldeni a levelet, hogy tényleg a srác írta. Alex, elhiszem. Jó, persze, itt nézegetem a pizzákat a 9gag-en, mert most éppen az van előtte, mert Majd pont most... Amúgy ez mi? Tehát igen. Az a lényeg, hogy... Itt magamban beszélek, itt a... Faszom ez a pizza. Na és arról akartam beszélni, hogy az Xbox... Alex, ott tartotta, hogy kiraktak, igen. Hogy nem is sejtette meg, hogy mit tudom én, akkor még kirögött, meg írogatott, meg hogy milyen akkor... És akkor utólag így mondta, hogy nagyon hosszú levél volt, e-mailbe kaptam egyébként, hogy utólag hogy sajnálja, hogy elolvastam, meg mit tudom én, csak magával volt inkább problémája, meg ilyen. És így ezek a... Tehát, mert mit tudom én, ezt most elmondanám mondjuk néhány haverunknak, akikkel néha megyünk cségózni, mint mondjuk Béturból. És azt mondaná, érted, hogy hogy köcsög, nem beszélünk vele többet, de szerintem simán meg lehet egyébként ezeknek is bocsájtani. Hát mondjuk, hogyha ilyet mondanál, én nekem lehet, hogy a szívem megszakadna, és soha többet nem beszélnék veled. Mármi micsodát? Hát, hogy te pöcsög, pöcsög. Nem idéztem, hogy mit írt, és mondta, hogy nagyon rossz, nagyon csúlya dolgot írt akkor még rá, hát el tudom képzelni, hogy mit ugye, mint mindenki más a bélsáron, és... És fognak csinálni egy olyan... Hogy berögadta a filetbe! És fognak csinálni egy olyan oldalt, nézzétek meg, hogy napi, és így bell, mint a csengő, meg share, mint az osztás. És akkor napi bélsör. Ez lesz a Bélsáros oldal. És, na mindegy. Az a lényeg, hogy ugye... tehát jó reklám volt, mert akkor nagyon sokan megismertek emiatt. Hát ennyi. A negatív nem reklám tudom, titeket, is reklám. Valamelyikőtöket... hogy egyébként tényleg meséljétek már el, hogy hogy érintett, amikor Kávali kiraktak ki téged a Bélsára. Engem nem raktak ki soha ilyen helyre. Dehogy nem, csak most próbálja tagadni. Nem, engem ugye Rambó csinált is rólam egy ilyen mémet, hogy hát engem már senki sem akar kirakni, ezért rólam senki nem akar fikázó videót csinálni. Tehát ugye alapvetően engem nem igazán ért még ilyen támadás. Egyébként direkt azért mondtam, de egyébként ki az, akit igen? Tehát így rajtam kívül. Engem. Na és téged hogy érintett? Hát szerinted mennyire érdekel? Egy darab. Na jó, de most komolyan, ezt tudom, hogy mindenki. Tehát aki azt mondja, hogy engem nem érdekel, azt érdekel általában. Hát, hogy ne érdekelt volna, akkor mindenkit hát ott érdekel. Kezded a karriered, meg minden, hogy ne érdekelne. Hát egy második kezdés. Nem, az a baj, hogy én amikor kikerültem arra a bizonyos oldalra, akkor már nem volt akkor ereje, mint annó. Szóval volt egy idő, amikor nagyon divat volt, amikor te is kim voltál, amikor Hörbi is kim volt. Amikor nagyon nagy divat volt, akkor a Chriswell volt kint, vele beszéltem, akkor konkrétan az egész iskola, amikor ment suliba utána, az egész nem egyetem volt még, hanem gimnázium, az egész gimnázium róla beszélt. Na igen, vágod? Ennyi. És akkor lett 100 000 feliratkozója. Érted? Jó, mondjuk a Chriswell csinált egy nem tudom mennyi feliratkozót, rengeteget. Hát... Őnek ja. Inkább ilyen milliós videói voltak, amit megnéztek már millióan. Nem, ja, 100 000-es a legnagyobb neki. Hát az új csatornám. Na, a régin is. Igen? Akkor feliratkozója volt ön sok? Nem, feliratkozója sem volt sok. Nem akkor tudom, szerintem igazából... akkor még sok volt a 100 000, ha jól emlékszem, mert persze. Akkor még olyan voltak YouTube-osok, és arra mindegy. Az a lényeg, hogy így maradt meg bennem, hogy... Na és az a lényeg, hogy akkor, tehát ott azért az a brutális, tehát akkor még nagyon divat volt, mindenki azt nézte, én is emlékszem, hogy suliban mindenki mondogatta, hogy hú, láttad, nézd már ezt a, hú, de páva, hú, és kikerült a napi szarra, akkor tulajdonképpen meghaltál így szociálisan, tehát onnantól kezdve mindenki tudott róla, érted? Jajjaj, nálam már nagyon kevesen nézi, szóval nálam 1600-an járunk a suliba, és nagyon sok mindenkit ismerek, és ketten említették meg, hogy kim volt a Napiszaron. Mondtam, hogy jó, és most nem az, nem tudom, nekem már az volt, hogy, és nálam az egész osztályban ez van meg az évfolyamon is, hogy nem az a ciki, hogyha kim vagy Napiszaron, mert bárki kikerülhet, hanem az a ciki, hogyha olvasod. Mert szerintem olvasod. Tehát ha tudod, hogy kikerült valami például. Jó, azért régen nem lehetett elkerülni, hogy ne tudd, hogy mi ez, mivel mindenki arról beszélt. Én például nem vágtam, ameddig titeket nem ismertem, hogy van ez az oldal. Én nem néztem, de nyilvánosulóban mindenki körülöttem erről beszélt, tehát valamilyen szinte elkerülhetetlen volt, hogy ne kérdezzek rá, hogy mi a szar ez, érted? És kiderült, hogy az. Behogy? kreatív. Jó, de hát a nevében is benne van most, mit vársz ettől az egésztől? És akkor még divat volt, meg úgy mindenki nézte, és tudom, hogy ha akkor kikerült valaki, akkor az hú, de szégyen, akkor még ment ilyen, hogy mit néztek még? Valami purutja, vagy csúzli, ja, vagy... Purutja ja, volt. Úristen, gyerekek, nekem ez az életemből úgy kimaradt az egész, csak egyszer-kétszer hallgattam azt, hogy ki, hogy sír, meg ilyenek, főként ugye még a hát jó, ha már itt tartunk másoknál. Én amikor nagyon elkezdtem a YouTube-ot még az elején, akkor még egy csomószor néztem, hát hogy ne legyen reklám, ezt nem tudom más, hogy néztem az elején nem még baj. A Hörbit, és konkrétan hát már erről leszoktam, mert rájöttem, hogy 1000 milliárd érdekesebb dolgok történnek velem az életben, mint hogy azt a hülyét nézem, bocsáss meg ezen túl, hogyha így, most ezt nem negatívként mondom, de amúgy, na mindegy, ez az én véleményem. És igen, Kaveri, felelágtunk abban, hogy én már szavazok mindenkit. Igen, fika, ha fika vonat elindul, az nem áll meg, tehát gyakorlatilag. A fika vonaton nincsen fék. Nincsen fék, igen, a turbó nyomja tövig még, igen. Jézusom. Aztán, hogy is akad? De mindegy, tehát én már arról leszoktam, és ő mondta nekem folyton ezt a napi szaros témát, hogy ő ide kikerült meg, hogy ez mennyire ciki meg ilyenek, és én ott ismerkedtem meg először ezzel a napi szaros témával, mert hát én soha nem nézegettem ezeket, és konkrétan néztem, hogy milyen posztokat tesznek ki, hát és ilyen rémgáz, ilyen rémgáz, tehát ilyen, Hát ilyen megalázó dolgok vannak kint, egy csomó minden. Egyébként volt olyan, mert én emlékszem, hogy ugye suliban, amikor nagyon unatkoztunk, akkor többiek, ugye mit tudom, hogy ültünk hárman egy osztalán, és akkor nézünk napi szart, azért volt olyan, amikor kurva vicces volt, tehát amikor tényleg valami olyat raktak fel, amin szakadtál, de a legtöbbsége, meg hogy utólag mi lett belőle, utólag már csak egy ilyen, mint valami sátabáló intézet, ilyen, tehát így mindenkire savazzuk, sárazzuk, és akkor dobáljuk le a szart. Azért, mert hogy alapvetően ez a műfaj, ez erről szól, és aki ebbe bele, tehát aki koromba nyúl, vagy te, az kormos lesz, tehát na, én... annyira vártam, hogy mit hozol ki. Én azt gondolom, hogy, én is közben rájöttem, hogy ez hogy is van. Tehát, hogy tudod, aki koromba nyúl, összetöri előbb-utóbb a sánta kutya. Tehát, hogy így gyakorlatilag... amúgy meg a korsó a kultúra. Igen, jel. Tehát, hogy, azért én azt gondolom, hogy, amilyen emberekkel... és nyár volt... Ami nélkül felsi nem léptek le. Aki koromba nyúl, annak szódás a lovát. Szódás a lovát. És aki koromba nyúl, az aranyat leel. Tehát, hogy, én azért azt gondolom, hogy ki hogyan... jó. Alexovics készvége. Mennek bennem az összes lehetséges fassági keveredre. Kész is így Alex elvonul 20 percre. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azért alapesetben, aki mivel elkezd foglalkozni... Na jó, oké, kimentem egy csókiért, addig beszélek. Ki hogy nyúl koromba, ugyan összeállnád. Mi van neki? Aki koromba ki... Ne rög. Ha mi lépünk fel, ti nem léptek le. Jaj, ne, hagyjuk is. Voltunk, ameddig kamerik, majd a csokiért elmesélem. Voltunk C1.6-oztunk Go után, és... és bementünk egy olyan magyar szerverre, ahonnan utána kibaszták őket, mert én elmentem. Mert hogy itt nem lehet VPN-zni, mert az nem a játék, de nehogy VPN-zni. És mit tudom én, öltél egyet, és így gyakorlatilag rögtön beindult egy egyperces snitt egy zenéből. Tehát öltél egyet, és ti nem léptek le, mi kitépjük a beleiteket, megint megöltél valakit, és akkor megint beindult a izi, a nem vagyunk szarok, mi nagyon jók vagyunk, ez egy percig, mert minden öléltél. Azt hittem, hogy megőrülök, tehát ezen játszani gyerekek. Tehát, és aztán, ha nyerünk egy meccset, akkor meg ilyen, mind a 3 perc 15-ös egész számbe van vágva, hogyha mi lépünk fel, ti nem lépünk le. Már addig ment már, érted, hogy már kitaláltunk baromságokat, hogy ha mi cségózunk, ti nem lőttök be, mert belelépünk a beleitekbe, meg... Tehát, ilyen hülyeségeket kezdtünk egy gyártani, mert ha akartod, ha nem, ezt a szart kellett hallgatni. Megmutatom én is, hogy nekünk, ja, mondjuk ezt majd csak utána, de mi is izé járkáltunk egy csomószor ilyen zsékategóriás szerverekre, amúgy tele van nyomva ilyen hülye MP3-akkal, meg ilyen babokkal. Zsékategóriás szerver! Az ilyen izéről fut, arról a vajszínű, tudod, egybe monitor, egybe gépes gépről, ami már csak a cserép van a muskátliban. De nem úgy értettem a zsékategóriát, hanem hogy ilyen Hát gagyi, mondd ki, gagyi! Hát azt mondom, hogy ami az is zsikacsokorlás, de futott a Magdi néninek a cserepét tartja a muskátli alatt. És arra a Steam-szerverek. Egyébként én úgy kézzem, hogy a Steam-szerverek is ilyenek, mert ahogy magyarországi szerverre jönnek a játékok. Ja, Istenkém. Hát az a durva, hogy most erre jutott eszembe, ugye, hogy jöttünk haza erről. Jó, csak kizártam úgy. Nem találtam meg. Hogy jöttünk haza, kicsit le is hangolódtam, próbáltam. Ja, a Vikinek küldtem egy SMS-t, hol a csokim, nem tudom, hogy izé, de remélem hamarosan válaszol. Én most beszipáztam egy-két flektorkát, úgyhogy... Úgyhogy jó vagy, igen, hallom már a hangulatot. Nem találtad a tablettont? Tehát bedobsz egy tablettont flektorra, leenyomod, aztán kész. Nem is az enyém volt, meghívott a doktor úr reggel. Tényleg? Egy menetre. Csapasd el a tablettont a flektorral, mi? Ja, utána még valamit a turkát a számba, de már kit érdekelt. Ment a parti. Tehát, hogy... hogy jöttünk hazafelé a Marcival, és így mondja, hogy hú, ezt a videót küldte át az egyik haver, és így megmutatta, és ilyen putyinos. Nem tudom, ez gáz, nem, hogyha bejátsszuk a podcastbe? Igen, azért az eléggé, tehát az olyan gagyi, olyan szar. De ez benne a poén, hogy... De Muti teljes ajánlat inkább. Egyébként másnak a tulajdon, nehogy a izét. Én ezt akarom, csak ezen gondolkozom, hogy nem ebbe klémeli, vagy valami. Ne, inkább rakj ki a leírásba, hogy erről beszéltünk. Jaj, tényleg, az lesz a legjobb. Dobjátok meg a linket, nektek megvan? Nekem nincs már. Nem tudom, én elfogadnám, mert már kíváncsi vagyok Frankon. Én nevére sem emlékszem már, kell, hogy nem volt megjegyezhető neve. Hú, mindjárt megnézem, hogy megvan-e még. De igen. Na hát tessék, Gordlánk, egyszer szólal meg akkor is. Megvan. Persze, mindjárt. Megvan, berakjuk is, akkor közben addig beszéljünk másról. Pillanat, srácok, még nincs meg, majd szólok, ha benn lesz a leírásba. Tehát nem is az a lényeg. Van 3 perc késés, ezért már mire te mondod, amígra bent lesz. Ott van. Tehát, hogy alap esetben... Tehát, hogy alap esetben ugye ez a dalnak az a refrénje, hogy I'm a gay. És igen, akkor... I'm a gay, I'm a super gay, igen, I'm és a... hogy... I love love big cocks. Igen, és hogy erről szól gyakorlatilag a zene, mindjárt berakom a... Zene! Hát zene, jó, mindegy. Szóval mindjárt berakom a leírásba. Viszont az a durva az egészben, hogy annyira fülbemászó, hogy utána ezt dúdolásza az ember, érted? És az a durva, amikor ugye ezt már így hangosan dúdolászod. Tehát, hogy már igen, csak a szövege miatt. Elvégszer a cségóztunk, és akkor ezt csak így... I'm gay, I'm super, super gay. Igen, és akkor így egymásra nézünk... Tehát, hogy talán, hogy ezt nem kéne. Kocsiba is jöttünk haza, így lehúzott ablakkal minden, és akkor elkezdjük üvölteni. Ám a gé. Na jó, kaveri, ezt fejezd be, mert... Jó, persze, én ezt... Igen, igen. És csak kaveri igen. És csak kaveri, igen, és jó hangosan, persze, igen. És a kaveri, ha is szépen volt a... Ben van a leírásban. Mi? A kaveri a Börszerkóban volt közben. Igen, igen, amit turbó csinált nekem. Srácok, ben van a leírásban egyébként. Most azt nézem, 59 perc és még csak 14-40 videóról, meg erről a Ratyi Putyin videóról dumáltunk, de mit csinálunk mi egy órán keresztül, mennyire egy szétszórt izé. Hát, de figyelj, barangoltunk a neten. Amúgy tényleg? Most erre aztán nem lehet mást mondani. És egyébként Marci azt vágott, hogy így nézegeted, nem tudom, a kommenteket, amik így jönnek, én közben mindig így félszemem rajta van. Hogy ilyen is. Egy igazán nagy gyűlölőd, utálod itt van. Na, azt néztem én is. Tehát, hogy csak az az ember írja, hogy te mekkora nagy izé vagy, és az egyik srác írta, hogy az a helyzet, hogy utáltam Good Like-ot, de mióta a podcastben van, tényleg megkedveltem. Úgyhogy most Good Like be is fizetheted a felügyet. Úgyhogy egy-egy! Ja, Kecske Jani? Igen. Ő már régóta itt van. Ő az az ember, aki nagyon kitart a Facebook oldalon is, minden. Próbálgat, de mindig olyan hülyeségeket talál meg, amire egy akkorát rákontrázok, hogy így 500 ember, tudod, így elolvassa, a 4000 röhög rajta, vagy nem tudom, de mindegy, ő miért nem hívjuk föl TS-re? Igazából nem jönne föl azért. Nem jönne azért, föl, mert... gondolod? Jani, gyere, sokan nagyon. TS-re. De hogy engem érdekelne a motiváció, hogy, mert azért, hogy valahova hónapokig visszajárjál. De várjál, már nektek is volt egy csiga nevű gyereketek, vagy kicsoda, aki kukacskúj. Kukacskúj. Hát az anyukája, azt nem értem. Megunta, eddig tartott a kitartása. Nem mondta meg, mondom, megbüntett az anyukája, meg onnan megtalálta, aztán... Tehát, hogy most én nem bántásból írom, vagy nem bántásból mondom, vagy ilyesmi, hanem szóval értitek, tehát most így visszanézem, hogy milyen kommenteket tol, és így az utolsók mindig a podcastekhez voltak. Jó, nem, de egyébként nem. De hogy ilyen kommentek, vissza se gyere, Good Like, tehát is egy smiley. Tehát, hogy ő nagyon kitartó, és így Én például magam, én nem tudnék ennyire kitartóan utálni senkit. Nem, én már két nap után, tehát ha nagyon összeveszek valakivel, igazából már 2 óra múlva úgy vagyok vele, hogy csak nyűg ez nekem, hogy én itt haragudjak rá. Tehát nem tudom, ti hogy vagytok egyébként vele. Vagy minél gyorsabb fixeljük az egészet, vagy felejtsük el, tehát... Ja, igen. Haragudni itt most minek? Ja, és nézem a srácnak a kommentjeit, és 2 podcast, mindenhova good like-os, és mondom, itt van egy videó, jó, mondom, ez nem podcast, és akkor így, Dick, ez be van nyomva, nézem, live 19.00, TBY show vendég, good like alias Márton. És az is egy good like-os videó. Igen, szóval, esküszöm, szerintem szerelmes belém. Én nem tudok erre más magyarázatot találni, ő szexuálisan és érzelmileg is vonzódik hozzám, követ. Van ilyen? Tudod, hogy van ilyen, hogy... Tudom, pont ezért mondom, szóval ez nem sértés, mert nem cseszegetés, tényleg van ilyen, nem tudom, hogy betegsége, vagy nem tudom mi, de egyszerűen van az az ember, aki kötődik valakihez, szereti szerelmesbe, mint amikor húzogatjuk óvodába a lányok haját. Valaki meg kötődik fel, de nem a szeretetből, hanem a másik. Szóval húzogatjuk óvodába, és így hirtelen meg... Nem, turbo beleszólt, de szóval, mint óvodába húzogatod a lányok haját, tudod, amikor nem az, hogy utálatból, de cseszegeted azért, mert szereted. És ugyanez van a gyereknél is, szóval én meg is mondtam neki, hogy figyelj, én megértem, minden, elfogadom, de van barátnőm is, meg boldog is vagyok, szóval nem szeretnék ebből tőle. Szépen próbálj meg élni nélkülem, de nem bír, szóval nem tudom. De én csinálni fogok egy videót, amikor felnéztem, hogy kedves János Kecske, ezt most a te nevedbe küldöm magamnak, hogyan tudnék élni nélkülem? Van egy komment, ha már Marci nálad tartok. Én úgy vagyok good like-al, hogy amikor meglátom, milyen jó fej, rámegyek a csatornára, hogy feliratkozzak, meglátom az egyik videóját, és már is kérdezem, hogy ez mi a szar? És ez így megy minden podcastnél. Köszönöm, Péter Miklós, ez jó, de nem, tehát nem tetszhet nekünk fel, tehát simán van az például, hogy nekem szimpatikus valaki, de hogy a, mit tudom én, az, amit ő csinál, az egyébként nekem nem jön be, de ez aztán az égvilágon semmi nincsen, hiszen ha úgy válogatnám meg a haverjaimat, érted, hogy te ne haragudjál, jól focizol? Hát nem, ha nem focizol, jó, oké, akkor hányas a KDAC-be? Hát nem is csézel, jó, oké, akkor legalább népszerű videós vagy? Nem, jó, hát ne haragudj, akkor nincs mit beszélnünk. Tehát nyilván nem így válogatod meg a barátaidat, hanem egészen... Hanem egészen más alapon. Egyáltalán nem így van. Én úgy szoktam válogatni, hogy aki kirúg engem, mondjuk Cségó kompetitív. Azt nem tudom. Visszatérve, nekem ez fordítva volt, így mondták, hogy nézd már ez az Alex most elnézést a kifejezés, hogy micsoda fasztor, és jó, de aztán megnéztem a metalos videót, hogy metalos vagy, jó arc vagy, két. Igen, és közben semmi. Neki nem írtam vissza, tehát ha ezt lebarátom, akkor ő visszatlátásra. Hát nem arra, hogy bakker, annyian élünk ezen a kis szegény bolygócskánkon, ami ráadásul tele van szépségekkel, mert minden nyavajat, masszus 7 milliárdon. is. Na srácok... Itt bakker, hát egyszerűen nem tetszett mindenkinek mindenki. Most, hogy viszont lehet válogatni. Most, hogy elérkeztünk az 1 óra 6 perces műsoridő, ez azt hiszem beszélhetnénk. A műsoridőről is. De azt hiszem, hogy a műsoridőről. Szóval, hogy talán rátérhetnénk a témára, nem? Mire? Volt igen. Én azt a címet adtam, hogy barangolunk a neten. Egyébként most azt kell, hogy mondjam, ezt csináltuk egész eddig, tehát hogy most egészen komolyan mondom, hova tűntek azok a dolgok, amiket én ide beírtam a leírásba? Ja, ott vannak. Hogy 444 videó, Putyin videó, beszélgetünk most itt a videózásról, és... Viszont azért én csak kihúznám belőletek azt, amit eredetileg akartam kérdezni. Ajaj! Fúj! Vagy amire rá akartam térni, hogy mindenkinek megvan szerintem a maga internetezési szokása. És ez alapján, ebből a szemszögből nézzük át egy napotokat. Ha tudtok valami ismétlődő sémát, ami a napotokban mindig ami már egy ilyen kicsit ilyen tradíció, vagy megszokás nálatok, hogyan szoktátok például az internet, hogyan illeszkedik bele az életetekbe? Most... Intravénásan. Intravénásan, rendben. Köszönöm, Turbo, köszi, hogy itt voltál, szia, szia! Tudni, és elképzeltem, hogy Turbo ül otthon, és így bekapcsolja a gépet, és a így tudod, így belerakja az UTP kábelt egy kanálba, és így melegíti a gyújtóval. És aztán belövi magának 120 megabittel. Tehát, hogy nektek hogy hogyan? Ül, és a basszus az gyors beállás lehet. Azaz, utána egy kicsit belaggol, tudod, mert ezért... Jön a vihar. Bevallasz, kicsit bevallasz, volt ez izé. Tehát, hogy... Ez még a fejembe is rémszarul nézett ki, csak nem azért, de... Mindent elképzelek, de tényleg mindent. A melegített UTP, izé, igaz? Tehát az nagyon csúnya. Nagyon, tehát, nagyon hogy, kemény. Hogy ez hogy néz ki? Érzem a műanyagszagot, ahogy ég az UTP madzag, ahogy öngyújtózom. De nagyon kemény. Aztán nyomod bele egy kis fecskendőbe, aztán már... Kérdezik tőlem, hogy mikor lesz Outlast videó? Nem tudtam, hogy akarok Outlast videót csinálni, de mindjárt megnézem, mi az az Outlast. Ez egy ilyen nagyon gagyi horror játék, amit van D-Turbo nevű. Egyébként tök jól sikerült. Nem, egyébként tényleg jól sikerült. Jól sikerült, de horror játék, akkor nem lesz, köszi. Nagyon durva. Ott hagyod a hajad. De egyébként én pont ezért nem, sikerült. Én nem akarok, köszönöm, annyi stressz van egyébként is az életben. Ha mit tudom én, egy üres szobába ülnék egész nap és nézném a fehér falat, akkor nagyon örülnék biztos egy ilyennek, de köszönöm szépen, mert erre én nem vágyok, hogy itt parázzak, hogy jó, te jó jég, akkor én nyugis életet szeretnék, érted? Kicsit ilyen rastafári, tudod, hogy tudod ülni valami tengerparton, nem itt az Outlast, hogy mit tudom én, azon parázzak, hogy köszönöm. És mond, én most simán elhiszem azt, hogy kb. 3 másodperc múlva egy tornádózt felkapja a házamat, meg itt a tengerpartos Hawaii Beach-ről beszélsz, simán el tudom én is azt képzelni, olyan jó lenne, bakker. Tehát figyelj, akkor a kérdésemre válaszolva, hogyan telik így egy napotok? Tehát, hogy mit szoktatok, van-e valami tradíció, vagy valami ilyesmi, ami így leképezhető, ami így visszatérő? Igen. Először is megnézem Good Life-ot. Mekkora egy zé, igen, amúgy is nyalj, aki nem. Kirúgott cségóból. Kezdjem én? Vagy annyira el vagytok itt na, most. Sorsoljunk, gyerekek! Ne sorsoljunk, nem vagyok dedósok. Tud valaki beszélni? Akkor kezdjem én? Kezd túl. Rém bonyolult. Jó, akkor kezdem én. Majdnap után ki meg Good Life. Akkor kezdte. Kezdem jó, én? Tehát jó, fogjátok már, mert valaki kezdje már el. Tehát könyörgöm. Bár biztos én kezdjem? Jó, oké, kezdem én. Tehát arra gondoltam. Jó, rendben, tehát még 47 percig beszéljünk arra, hogy ki kezdje. Jó, mint valami 3 éves gyépésul is, nem tudom én kicsoda. De várjál, most akkor te akarod kezdeni? Na jó, majd kezdjük tényleg, mert nincs már sok idő. Akkor Kemkaveri kezdjön, bejön. Kezd Marci, igen. Jó, kérdezz, mert én nem tudok miről beszélni most. Mi is a kérdés? Mit szoktál csinálni az interneten? Tehát akkor elmondom, mire gondolok. Tehát például fölkelsz, mi az első, amit mondjuk leülsz a suli előtt a gép elé, vagy a telefonodon útmenet közben mondjuk megnézted a 444-et, vagy a Covery csatornáját, vagy a Facebookod. Tehát érted, ilyenekre gondolok, hogy van valamilyen séma, ami így mindig visszatérő? Ja, fölkelek, benyomok valami YouTube videót, fölöltözök, elmegyek buszhoz, ott Facebook, Messengeren beszélek. Jó, de ez nem konkrétumokról beszélek. Semmi egyébként. Amikor konkrétan net előtt ülök, az akkor, amikor hazaérek, és akkor így leülök. És akkor első YouTube, Facebook meg van nyitva, és akkor ami éppen van, meg folyamatosan telefonon, iskolába, valamiért happen az, hogy semmi nem történik a Facebookon igazából, de így görgetek, és nézem, és görgetem, és görgetem, és ha jön newsfeedod a tetején, okay. Akkor fogom, és nézem azt is, és görgetek, és görgetek. Mm-hmm. Hogy én inkább ez. De aztán följövök CTS-re, azt utána rá se nézek, sem Facebookra, se YouTube-ra, meg semmi, hanem játszok, meg veletek beszélgetek. És anyukádék tudnak róla? A személyi orvosoddal beszéltek már? Így van, tehát például... A görgetésről? Nem, arról még nem. Tehát mert én konkrétan arra gondolok, hogy például van-e olyan... Mert most oké, megnyitod a YouTube-ot, és mit nézel rajta? Téged. Azt tudtam, de azon kívül. ami érdekel, akikre föl vagyok iratkozva. Most azt, hogy most nem fogok én itt konkrét YouTube videós neveket mondani, de aki töltött, Alexot szoktam, hát most nem vesz annyira részt az életemben a internet, mint amennyire helyes, lenne. mint amennyire kéne neki. Mind, amennyire nem kéne neki. Alex, gyere te, mert nekem ez nem megy, kész zavarba. Jó, vagyok. Akkor én nekiállok. Akkor a fentről lefelé is ma működik, jó van? Hát az Xbox... Na, nekem úgy kezdődik a nap, hogy felkelek. Jó. De most milyen napról beszélünk? Amikor dolgozom, vagy kedről, amikor nem? Kedről, Alex, kedről beszélünk. Hát az zseniális. Mondjad, milyen napról akarsz beszélni? Jó, beszéljük a kedről. Nem, de egyébként internetes szokásim az az, hogyha ha ideérek és bekapcsolom a gépet, ez labilis, hogy de rosszhoz használtam. Tehát... Tehát az a lényeg, hogy nekem nincsen fix munkaidőm, hogy mettől meddig, ezt így, mint Kavari, neki próbálom magamat beosztani, és akkor hát, ha sikerül tartani magam hozzá, és nem tudom el így az egészet éjfélig. És az a lényeg, hogy felkelek, és mit tudom, hogyha leülök utána a géppel, és mondjuk akkor aznap, mit tudom, én nem kezdek el csak délben, mert ma például 10 kamán fogalmasnál ültem, tehát így felborult a dolog. Bakker. De mondjuk akkor megnézem a Steamet, hogy fenn vagytok-e, tudunk egy ilyen reggeli gyors cségót nyomatni. Ja, ami múltkor hívtál, direkt fölkeltem, azt elment aludni, tehát ez kösz szépen. Kösz szépen! Jó fej. Beállítottam a telefonomat, mondom, ugye ti egy órával később vagytok, ilyet, szóval 8 órakor ők itt egy kicsit szoktak néha egy picit egy ilyen fél órát egy kör tolni, mit tenni a reggeli ébresztő, míg a kávé hat. Hát mondom, gyerekek, én 4 kúr fekszek minden nap, hát mondom, egyszer alszok, 2 órát nem érdekel. Jó, beállítom a telefont, hétre, fölkeltem, nézem, senki nincs fenn, hát akkor még egy picit várunk. Mert én is úgy voltam, nézem, hogy szállt a falon a víz. Tenki, hát mondom, akkor jó, akkor elkezdem a napi rutinomat. Majd délután visszajön Alex. Hát mi reggel fent voltunk, csak senkit nem láttam, hogy fent van teljesen akkor. De tényleg így volt, én reggel feljöttem. Hát mondom, kösz szépen. Megnéztem a izét, a TS-t, meg a Steam-et, senki sehol, mondom, a francba az egésszel. És akkor, tehát az a lényeg, hogyha én például nézek mondjuk netet, amikor mondjuk nem tudok mit csinálni, akkor vagy South Parkot nézek, vagy valamilyen sorozatot, mostanában South Parkban rákattantam. Vagy pedig egyébként a 9gag-et baromira sokat nézem, ez ilyen good luck szindróma, tehát amikor nem tudok mit csinálni, és csak nézem a 9gag-et, és tudom, hogy már láttam ezeket, mert már 10 perc ezelőtt megnéztem mind, de akkor is görgetek. Hát, ha valami ez... elkerült a figyelmeded. Igen. Igen, tehát ez a... És várjál, megvan az az érzés ebbe a Facebook 9gag görgetésbe, hogy görgetsz oldalokon keresztül, tudod, hogy láttam, hú, ez jó volt, láttam, ezt akkor sértettem, láttam, ezt elpróbáltam. És akkor egyszer csak elérsz egy, de már görgetsz vagy egy fél órája, és elérsz egy olyanhoz, ami épp kimaradt. Ú, innen újak fognak jönni, király! És akkor tényleg is újak jönnek, és hú, és vicces, és minden is így. Na jó, viszont most már nincsen időm. És meg tudsz nézni 3-4-et, kinyomod. Legközelebb visszatérsz, megint egy új, görgetsz. Igen, és újra az egészet. És akkor az újra az egészet, és jaj, nem, miért nem lehet kikattintani, hogy ezt már láttam. A másik érted? Az, amikor tudom, hogy dolgozni kéne, de hopp, itt a 9gag-ikonja, amiből néha már csak ösztönösen is rákattintok. És akkor nézem jaj. Az időt, hopp, csak 2 perc telt el, akkor még görgetek, ránézek még egyszer, hopp, eltelt egy óra. Jaj, istenes. Úgyhogy elég veszélyes egyébként. De ennyit, tehát így hírportálokat megmondom őszintén nem nézek, mert általában volt egy ilyen annó, hogy mit tudom, jóhírek.hu, ahol tele csak a jó hírek voltak. Azt tényleg van ilyen oldal. Volt, igen, már beszéltük is egyszer róla. Azt amúgy nézegettem bocsán... egy darabig, de már aztán nincs. Egy nagy fél mondatot szeretném mondani. Az András, akinél régebben laktunk, na mindegy, nem akarom őt belekeverni, ő mondta nekem baromi jól, hogy nálam az internet az úgy működik, mint egy időkapu. Leülök, 5 percnek tűnik minden, és már lement a nap. Időkapu. Ez teljes mértékben igaz, szerintem mindenkire. Főleg, ahogy most te is mondtad, ez rád is teljesen igaz. És szerintem mindenkire. Meg ez a, tudod, leülök, és akkor... Jaj, de jó, hogy besít a nap a szobámba, nézek balra, görgetek kettőt, jobban nézek, és már be kéne csukni az ablakot, mert jön ma a mínusz 20, meg már vagy éjfél van. Bejöttél, mit tenni, egy kis tányér levessel, mit tudom én... tegyük föl, hogy most nem lenne a nappaliba eszel, vagy nem lenne konyhába, vagy együtt a családba, vagy bármi felé, és egyedül vagy, mit tudom, melegítesz egy levest, feljössz, kavarsz rá kettőt, megkóstolod, ez tök finom, na nézzük ezt a videót a YouTube-on. Hoppá, már jégkásás a leves, mehetek vissza. Nem, amikább az szokott lenni, hogy hogy leülök egy kis levessel, és akkor így eljutok egy szauszpagat, és mire vége van, ilyen fel van tornyosulva a kajak tömeg. Így a jobb oldalt, és nem tudom, honnan került ide. Nem én hoztam. Az UFO! Az UFO! Bevásztak az ablakon, és izé, vagy csipok. Nem volt kókusz. Utána pedig szírom, hogy egy féltárnyért ettem, mert miért nem tudok fogyni, tudod? Bejöttek az UFO-k, és megzabáltak. Nem is te voltál! Nem, de és az a lényeg, hogy... Jaj! Hírportált csak ezt a jó híreket néztem annól, ha nem tudom, hogy megvan-e, de azt hiszem már nem csinálják tovább. Mert tényleg nekem semmi kedvem ehhez a felgyújtották, kigyulladt, meghalt, megkísérték, megerőszakolták. Tehát a 444, tehát mikor Kaveri ugye posztol ki a személyes Facebookján néha 444-es linkeket, meg HVG-seket, így a Facebookra, akkor azt, mert Facebookot elég ritkán nézek, de néha felmegyek ugye a lájkolós oldalam miatt, és akkor amikor meglátom, és mondjuk olyan, ami még olyan jobb is, tehát Kaveri nem, szerencsére nem mindig a izét posztolja ki a meghalt meggyilkoltákat. Igen. Hanem most utoljára... Igen, és megerőszak utoljára, nem tudom, mit posztolták ki, de azt tudom, hogy nem is volt olyan rossz, és akkor megnézem, azt kész, nekem ennyi a híradag, engem az annyira nem érdekel, sokat nézek izét például. YouTube-on már annyit nem nézek YouTube-on, amennyit annó, de néha most is azért például Angry Joe-nak a review-it szoktam, azokat nagyon szeretem valamiért. És igazából ennyi, nem nagyon nézek más, tehát ugye a gyorsindító táramba sincs ugye, mert nem tudom, hogy nektek hogy van, de nekem úgy van, hogy elindul a böngésző, és ott van mit tudom én az első 10 darab olyan kis ikon, amire rögtön rá kell kattintani minden reggel és megnézni. Valamint, ezt mielőtt befejezem, este, tehát az mikor lefekszem, akkor ugye van egy iPad-em is a 7 éj, meg az reggel is néha. Tehát igen. Felkelek és akkor oda nyúlok, hopp, egy iPad, hopp, az a 7 éj. Az a farmos játék, nem? Vagy ja, igen, igen, igen, ja. És akkor hopp, már én már csak ezt kell a hajókámhoz, hopp, ezt eladjuk, és egy fél órát el tudok vele tökölni gyakorlatilag reggel. Marci, már lassan beérlek színbe egyébként, csak hozzáteszem. Engem érjetek be, gyerekek, most fejlődtem. Szerintem nem ugyanaz a téma, Alex. De, hát Alex mutatta igen? Nekünk, ne viccelj, persze, hogy ugyanaz a téma. Ja, én azt hittem, én, hogy kommentek be, miattam, most én sikerem, miattam kezdtek el játszani, a HT-nek a csapata most fizet, egy pillanat. Na szóval, most közben itt nekem Mónika nagyon írogat, látom Facebookon, de nem olvasom el, mert most ez, veletek kell foglalkozni. Ki az a Mónika? Hát a Mónika, tudod, a YouTube-os Mónika. Ja, tudom. Kaptunk már tőle rajzot, tőle kaptuk a izé rajzot, azt a Saving Ryan 6, Private Ryan 626 a rajzot is. Uh-huh. Úgyhogy... Mauni. Egyébként mondta, hogy semmit nem utál jobban, mint amikor így hívják, tehát most dublám ezt. Szia, Mónika! Igazából nekem ennyi. Én Kavlira vagyok nagyon kíváncsi, hát ha tud valami újat mondani, ami mondjuk nem olyan szar, mint az összes többi ilyen magyar... Nem azt mondom, hogy hírportál, mert nem mindegyik az, és nem mindegyik ugyanazt csinálja. Viszont a legtöbb hírportál, most nem akarok semmit sem megemlíteni, azért direkt arra megy, hogy úristen, pénisz! Megölte, felrobba, tudod? Uh-huh. Megölte, pénisz előtte. Meg felidegesítsen. Uh-huh. Hát én nekem egyébként változatos, amikor reggel fölkelek, az első, hogy megnézem a jazzgamers.hu-t. Utána a vgf.hu-t. Nem, alapesetben az első amúgy ugye, hogy fölkel, gondolom mindenkinek egyből a keze mellett van az oldalánál van a telefonja, fölkelek. És Hey Day. Tehát gyorsan learatom, betakarítom, megsütöm, levágom, kinyírom, eladom, leszedem, tehát a gyakorlatilag... Igen, így telik a... De ugye ez megvan egy két perc alatt, tehát ugye ez nem egy nagy vasszizdasz. És akkor nekem a telefonomon... Nekem azért fél óra, mert nekem sokkal többet kell vele foglalkozni. Igen, és akkor a telefonomon ugye látom az értesítéseket, legörgetem, e-mail, hát azokat még reggel nincs humorom. Akkor mert azokkal foglalkozni kell, tudod. Akkor nézem Facebook, jó, hát abból is van egy csomó általában érdektelen dolog, de mindegy, rákattintok. És akkor én is a Facebookot végignézem, pontosabban nem nézem végig magát a Facebookot, hanem az értesítéseket nézem végig. Aztán rá szoktam menni az én Facebook oldalamra, mostanában nagyon kedvelem egyébként, mert... Keveri kedveled magad, de édes. Mert brutál jó dolgok, tehát Rambo is állandóan izé aktívan részt vesz ott, és olyan képeket photoshopol. És aztán Rambónak már vannak, most nem azt mondom, hogy tanítványai, de utódai, akik, akik közül már egy-kettő egészen jó, tehetséges dolgokat csinál, és nagyon-nagyon poénosakat. Tehát, hogy azokat mindig szeretem végignézni, belájkolgatom, ami úgy tetszik, hogy válaszolok, amire kell. Egyébként innen üzenném Facebooknak, hogy ideje lenne már telefonnál is a válasz lehetőségét valahogy igen, oldalra. Mert ez valami, tehát ez olyan, mint hogyha leprogramozták volna, és így srácok, ebéd! Tudod, és akkor mindenki kivonult volna, és aztán többet valahogy vissza se keveredett ez a társaság, a mobil alkalmazás fejlesztés brigádja, tehát hogy így tényleg miért nem írok izé Google Play-en? Nem, igazából elmélet, és így most kövezd meg, ez lehet, hogy nem így van, de én, hogyha jól informált vagyok, akkor ez így működik most jelen pillanatban a Facebooknál, hogy a telefonos alkalmazásokról azért szálltak le, mert a Facebooknak lesz emberleg a saját telója. Valami ilyesmi hülyeséget igen, hallottam. Igen, ezt én is láttam. Ami lehetséges, hogy igaz, lehetséges, hogy nem, vagy hát lehet, hogy oltári nagy gyökérség. Hát honnan egyet? De elméleti síkon az androidos telefonokról, meg a iOS-es telefonokról le fogják szedni a Facebooknak az összes létező alkalmazását. És mindegyiket csak ez is kizárólag a Facebook jelen ellátott mobiltelefonokon lehet majd de használni. Ez nem fog megtörténni, az fog megtörténni, mert nyilván, hogyha Facebookot nem nézhetnéd a saját telefon, nem fogsz azért új telefont venni, mert Facebook, tehát a legtöbbség. Hát, de a legtöbbség nem fog, és ez egy hatalmas bevétel kiesés egyébként, úgyhogy úgy lesz megcsinálva, tartok tőle, hogy mit tudom én, vagy limitált lesz a hozzáférés, vagy pedig ugyanez, hogy nem fejlesztik tovább. Mi? Vagy várjál, minden egy telefonos, mit tudom én most mondjuk, hogy lejelzni a Vodafone-nal, mit tudom én, a Pannon-nal, mit tudom én, ilyen telefontársaságokkal, legfeljebb azt csinálni, hogy mit tudom én, mindig csak a legdrágább csomag fog tartalmazni Facebookos frissítéseket, vagy Facebookos dolgokat. Nem? Én egyébként ezt ilyet elmondom, nem? Hogyan fogják csinálni. Úgy fogják csinálni, hogy Mark Zuckerberg erőlteti a telefonját, amire a kutya nem lesz kíváncsi, csak marginális része. És ki fogja adni a telefonját. Kb. Ami... 10% fogja megvenni. Igen, ami azért lesz hú de különleges, mert hogy azon majd tudod a Facebookot használni, hű de jó, meg lesz rajta Instagram, hű de jó, minden máson van. Jó, mondjuk Instagram az nyilván az egy vonzó erő lehet, de akkor azt fogja majd mondani a sok emberke, hogy jó, tudod mit Mark Zuckerberg? Hát azért azt nem gondolod, hogy mi nem fogunk csinálni egy olyan Facebook alkalmazást, ami tök ingyenes lesz, és ugyanúgy lehet használni, sőt, még lehet ezerszer jobb lesz, csak azt nem a hivatalos Facebook, hanem majd mi fogjuk kiadni Androidra, aztán csá. És akkor ha nem a Facebook alkalmazás lesz, hanem a FaceApp, vagy mit tudom én, FaceMy, izé, Post, vagy akármi, és akkor... Ezt védesd le! És akkor juhé, hát nem gondolják, hogy meg fogok venni egy vadonatúj Facebook telefont azért, hogy miért is? Hogy megnézhessem a tök értettelen posztokat? Figyelj, most nem azért, de ez most baromi jó arra, ami például régebben ugye beszéltünk, hogy ugye ti voltatok ezen a meetingen, vagy nem tudom, hogy ezt a konferenciának, igen, vagy nem tudom minek mondjam, és akkor mondta, hogy ez az amerikaiaknak ugye mi a hétköznapi jazzkis fotó, ilyen-olyan fotó, azok meg fogják venni. És ki a fő piac? Egyértelmű, hogy az amcsik. Ez nagyon jó belátszott. Rendben, de mennyi fogja? Tehát így ez egy worldwide alkalmazás, tehát körülbelül a 10-15%-a venné meg csak azért, mert Facebookozni lehet rajta, azért nagyon sokan maradnának a kedvenc készülékeik mellett, amire már van több millió alkalmazás. Ráadásul az amerikaiaknál, akiknél az iPhone az egyfajta ilyen státuszszimbólum, hát azért az Apple sokkal trendibb és sokkal coolabb, mint most a Facebook. Elképzeltem a Facebook telefont egyébként egy ilyen műanyag fröccsentett szar, egy ilyen kék színű, mert miért ugye a Facebook mondod? Kék. Miért mondod? Egyébként én sem értem, akár még jó is nézhet ki, meg jó is lehet, de én magát a koncepciót nem értem, tehát hogy illetve értem, mert a Facebook Google akar lenni, csak hogy a Facebook az Facebook, a Google meg Google. Tehát, hogy a Google-nek, amikor kijött az Androiddal, már volt egy halom olyan szolgáltatása, amilyen a Facebooknak most nincsen. Ráadásul a Facebookról szoknak el az emberek, és ráadásul a Facebookról a fiatalok szoknak el. Legalábbis Amerikában, Magyarországon még nem, de nálunk mindent tudjuk, hogy 4-5 évvel később. Nem, nálunk 2 év. Tehát nekem most másik szobában van egy kis tévé, és ott szokta tesóm, amikor idejön. Van tesód? Van, de nyilván nem lakik ő itt. És mikor jön edzeni vagy ilyesmi, ő szokott idejárni edzeni, egy nővérem egyébként, és van egy ilyen kondigépük, és van egy tévé, és így ott voltam, mert mondta, hogy egy órát fog egyszerni, hogy izé dumcsizzunk, vagy valami, mert ritkán látjuk egymást. És akkor közben ment a tévé, és így felfigyeltem rá, hogy a híradóban szó volt a mémekről, hogy ez az új divat. Szerintem a mémek körülbelül 2 évvel ezelőtt robbantak be. Igen. Nem, az körülbelül a baj. 2 év a delay a magyar televízió és online szolgáltatások. Ezt összeegeztetted. 2 év a delay. Hát nem. Ja, én hát is elkezdek így beszélni. Igen, egyébként elég... Ez amúgy a tudjátok, keveredünk, ugye? Tudjátok, mi a legjobb, hogy igazából, hát durván egy évvel ezelőtt zérót beszéltem angolul. Jó, most se egy nagy extra valami, mert így is egy csomót hibázok. De egy csomó minden sokkal jobb kiejteni amúgy angolul, mint magyarul. Igen. Sokkal jobban hangzik, és ez ilyen... Anyám, de jó! Nem, meg instantabb, tehát, hogy sokkal... Igen, tehát egyébként ez nagyon, aki már nagyon, ha nem is nagyon komolyan, de már azért felsőbb szinten űzi az angolt, mert mit, mint Birra most B-turból is elkezdte, ugye? Meg hát neki hát, muszáj is volt. Az elkezdés az inkább jobban hangzik, mint a felső szinthez, hogy oda csaptál hozzá. Mindegy, igen. De hát egyébként az a lényeg igazából nem az, hogy most mekkora szó kicsit, meg mit tudom én, az igazából az már csak kiegészítés, igazából első szempont, hogy a társ a... társalgási készség, tehát hogy tudjál az beszélgetni, hogy tudjál megkérdezni nálam ne lenne meg a bedrogozott mókusnál. Ezt mondom, hogy igazából nálad ezzel nincsen gond, nálad, de gondolom a szókincsel van gond, mert ugye hát elég igen. Kevés szót ja, is ja, ja. Na mindegy, arról akartam én beszélni, hogy amint egyre több szó van, meg ahogy alkalmazod őket, sokkal jobb, sokkal viccesebb néha kimondani valamit angolul, de egyébként magyarnál is igaz, tehát van, amikor magyarul viccesebb valami, mint angolul. Például az I don't give a fuck-kal tök jól lehet viccelni, viszont magyarul nem lehet semmi értelme is magyarul az egésznek. Mert lehet így csavarni, hogy mit tudom én, flying fuck, meg ilyesmi, de ezt magyarul, a magyarul leszarom, és ennyi történt. Tehát, hogy magyarul nem nagyon ne, nagyon, nagyon sok olyan poén van, amit magyarból nem tudsz angolra átültetni, de ugyanúgy igen. Ez visszafele is működik. Hát visszafele ezt... többszörösen, mert magyarban rengeteg szó van, meg rengeteg csavarás. Működik tehát, más a nyelvi sajátosság, tehát nekünk, ami jól hangzik, ott nem hangzik jól, tehát mondjuk ez tökéletlen. Nem is az, hanem a magyarnál ugye rengeteg szó van, tehát beszéltünk, hogy olyan szófordulatok például, hogy én leszámolok veled, és leszámol, maga a szó, leszámol, hát... Igen, alapvetően hülyesség, hogy... Megpróbáltad megmagyarázni, hogy a down calculate, tehát a leszámol, az azt jelenti, hogy izé, hogy megöllek, hát nem, tehát meg ez a négyféleképpen magázunk, tetszikezünk, tegezünk, hát persze, hogy nem tudom írni meg senki ezt a nyelvet, hogy mondjuk, hogy szar az egész. Csak akik ide születtek és kénytelenek voltak valamit makogni. Nagyon szép meg minden, de hát most nincs erre időm, tudod? Egyébként most olvasom, hogy a Zuckerberg azt mondja, hogy nem magát készülékeket fognak gyártani, és nem is operációs rendszert, hanem egy olyan alkalmazást, ami az androidos készülékeket Facebook telefonnál avanzsálja, mert hogy a telefonunkon a Facebook alkalmazást használjuk a legtöbbször. És vagy a leghosszabb időn keresztül. De most az a kérdésem, hogy egyébként ti... Jó, mondjuk Alex, te nem használsz Androidot. Turbo, neked olyan telefonod hát van, meg hogy... olyan telefonom van, hogy szerintem... Mint amikor, tudjátok, kialakult az a mém telefon a Nokia, melyikről, hogy már lejted és izé bereped a föld inkább, mint a telefon hallod meg. Hát, a Nokia... 3310. Vagy... Nem a 3310. Na mindegy, kb. Azzal egy idős a telefon. A 3310. Na, azaz. Hát akkor beszélgessünk, kávér, igen. Figyelek, mi a kérdés? Na, tehát, hogy igen. Tehát, hogy... Mi vagyunk nem csak Androidosok? Nem, tulajdonképpen igazából az, hogy én például nem szeretném a rendszeremet. Bár nem tudom, mert lehet, hogy jó ez a rendszer. Például, ami most jött Facebookkal, vagy az egyik Facebook frissítésre, ez a Messenger. Mindenki agyba főbeszédje, hogy jó, minek egy külön alkalmazás föltelepíteni a cseteléshez. De egyébként szerintem tök király. Tehát, hogy így fogom, följön a kis buborék, ha akarom, akkor egy kattintással, vagy egy ilyen húzással bezárom, vagy éppen odébb rakom. Tehát, hogy... Azaz. Egyébként én még vissza akarok mielőtt, mert tudom, hogy elkanyarodunk mindjárt. Csak... tehát a Facebook telefon, tudod? Még azt akartam benne elmondani, hogy azért sem jó ötlet, ha mondjuk működne, tegyük fel, tudod? Mert például itt van ugye a mit tudom én, az iPhone-os cég, ugye az Apple, ahonnan elindult az okos telefon egyébként, tehát akkor lett híresebb ez az egész, mert előtte is volt, de akkor senkit nem érdekelt. És ugye 2005 óta vagy 6, nem tudom, 2005-6 óta ugye gyártják az okostelefon, tehát igazából amennyire új a dolog, ahhoz képest ők voltak az elsők, tehát nem most kezdték. Most itt van az Android, ugye hozzájuk, meg csináltak egy oprendszert, és a telefongyár, olyan telefongyártóktól vesz általában a telefont, akik nem most kezdték. Na most elkezdi a Facebook saját gyártásilag ad ki egy telefont, azt se tudja, hogy hogy kell. Jó, biztos van annyi pénz érted náluk, hogy szereznek embereket, akik tudják, hogy kell, de akkor se hiszem, hogy ez ilyen egyszerű lenne, érted? Tehát nem minden, hogy a telefon maga jó lenne egyáltalán. Hallod, egy csávó, Péntek Bence. Megnézem Covery YouTube csatornáját, utána Facebookját, ha nincs semmi, kikapcsolom a gépet és nézem a falat. Jó, egyébként én csak ennyit akartam mondani. Sziasztok! Alex, most visszakaptad, nagyon sajnálom. Ja, amúgy egyetértek veled. Igen? Mit is mondtam? Ja, azt hittem, hogy a nézőnek, hogy Covery Facebook, Covery YouTube, azon kívül fal. Egyetlen. Ja, ezt szoktam egyébként. Néha feliratkozok magamról, csinálok befekül fiókat. Csinálsz új akkuntot, hogy izé... Ja, Rambo csinált ezt, posztolt egy képet, és utána így látom, jaj, hogy így... Szeg... Úristen, belájkoltam a saját posztomat, és oda kommentett a saját posztja alá. Én ezt amikor, már én is csináltam. Amikor legelőször hallottam arról, hogy van ilyen Rambo János nevű gyermek, én olyan szinten elkezdtem röhögni, meg nem tudom mi, mert... Nem tudom, hogy mennyire ismeritek az én, tavazási szókincsemet. Na most, nekem a János szó az, nem akarok senkit se bántani, de nekem a János szó az mindig is egy ilyen, hát egy olyan név volt, amit bele tudtam csűrni, csavarni. Mint a Pistike, ilyen... nem? Tehát mint a Pistike. Igen, nekem olyan. Nem káromkodásban, mert akkor nem meg olyan, mint a Margit, meg a Józsi mondjuk. Nem, hanem jaj, te kis Pistike, tehát hogy ez a... Igen, körülbelül. És... Én a Rambó Jánost, én azt mindig arra használtam, amikor valaki, mit tudom én, bejolózik valamit, hogy ő meg tud csinálni valamit, de mégsem jön össze, és akkor ha, mekkora Rambó János vagy. Erre rá, most nézem, Rambó János itt Facebookon, vagy Photoshopon lettek képeket, múltkor beszélgettek vele, amúgy egy tök normális srác, mindent mondom, hé, basszus, mondom, én nem is tudtam, hogy 2 éven keresztül idézőjelbe rakva, szidalmaztam szegényt. Úgyhogy nem is tudtam arról, hogy mi van. Lehet, hogy ő sem tudott róla. Úgyhogy én elég sűrűn, hogy is mondjam, vagy nem tudom, ez olyan tök ciki volt, amikor tudatosult bennem a téma, hogy szegénykét én akarva, akaratlanul a kitalált nevét, ugye a Nikét, savasztam. És ez tök rossz. Bocsánat, csak most, ahogy ez egy témában jött, mondom, ezt így már megemlítem. Hát figyelj, találkozunk a bírósággal. Gyerekek, okay, néha, okay. Néha olyan üzeneteket tudtok írni, most így a nézőknek mondom, de a nagyon marginális részének, hogy se alany, se tárgy, se állítmány, most itt próbálom egy Facebook üzenetet értelmezni. Se szállítvány! Hát komolyan mondom... Jaj, Alex, ne. Melyik a rossz, az üzenet, vagy az Alex néha? Hát ez most az Alex, amit most itt benyomott, ezt a se szállítmány, tehát hogy mindenre számítottam, de ilyen szóvic hurrikára nem, tehát hogy itt gyakorlatilag ez mindent vitt. A Katrina ehhez képest lájtos kis influenza, amit itt az Alexi tömegpusztítás ezzel a szóviccel most agysejtekbe itt véghez vitt. Na mindegy. Beugrott a cunamiról ilyen kis felvételek. Szóval, aki üzenetet ír nekem, alany, tárgy, állítmány, ugye? Vagy nem tudom. Tehát, hogy legyen már a mondatnak valami lényege. Értelmes legyen. Van egy... És a végére egy összeg. Szóval maradjunk. Akkor nem kell semmi. Összeg, küldöm számlaszám, azt írsz, amit akarsz. Nem. Igen, akkor nem kell a szókincs. Egyébként beszélgettünk, vagy Ryan feldobt, hogy talán egyik adásban csinálnánk azt, hogy Rambo, miközben mi itt beszélgetünk, Photoshop-olgat, hogy ti ezt jó ötletnek tartjátok egyébként? Én nagyon, de nem tudom, hogy megoldható. Hát elvileg ugye magához a videóhoz hozzá tudok adni még egy kamerát. Csak az nem tudom, hogy ott ez akkor most az hogy van, tehát hogy akkor ezt a kamerát, akkor azt gondolom Rambónak a PC-n be kell nyomni az Open Broadcaster szoftvert. Nem, szerintem csak szimplán úgy működik, hogy a Skype-on felhívod, ő maximum lemutolja ott magát, és csak a kameráját látod, és azt meg beilleszted az OBS-be. Nem is Skype-on, hanem mondjuk TeamViewer-en, mert abban sokkal jobban látszik, És ja, akkor ja, megpróbálod izé ilyen screenshot-ral, és akkor hát nem tudom, hogy lehetne jól megoldani. Ja, ez mondjuk nem rossz, TeamViewer-rel megoldjuk, és közben ilyen törlöm, tudod, a mappáit, meg átírom a jelszavakat, és akkor így ott photoshopogat, én meg a háttérben izé MS-DOS config, és izé MS-DOS config, ja komoly lenne, amíg lenne a gépén olyan, akkor nem tudom, hogy photoshopolna. Igen, az nem volt. Képzeljétek el, valamelyik nap megnéztem egy X-akták részt, és akkor így jaj, hát, az de rég jó volt. Ja, régen jó volt, így visszanézve, így annyira gagyi, hogy így... Nagyon amúgy. Majd annyira ilyen, és akkor ilyen, hogy így David Duchovny, és Duchovny, érted? És akkor így David Duchovny. Nem Duchovny, vagy valami így. Ja, valami, kell, igen, de... Valami Duchovny, azt hiszem. Igen, de egy az egyben Duchovnyzzák, és akkor így, tudod, jön egy felirat, hogy Paranormal Activity, és akkor így... Paranormális jelenségek. Nem, hanem így paranormális jelenségek. Így bemondja a fickó. Minek mondtad ezt be, hogy paranormális jelenségek? Hogy ez de ráadásul... És ennyi több ilyen nem jelenik meg, mert ha még több ilyen, hogy mit tudom én, hogy földkörül invázió, vagy valami, tudod ezeket mind bemondani, hogy értse a néző, de nem. Csak egy felirat bejön, és akkor ő bemondja, hogy paranormálisak jelenségek. De nem is az, hogy normálisan hangsúlyozó, hogy ilyen paranormális jelenségek, hanem paranormális jelenség. Igen, igen, de tényleg, és aztán nem, utána... Az a fapofa. Mi? Igen, és aztán volt egy ilyen rész, hogy a mesterséges intelligenciát, ez 90-es, azt hiszem ez a film, ez a sorozat, és a mesterséges intelligencia, hát hülyébb volt, mint a leggagyibb, mit tudom én, pénztárgép a Spárba. Tehát, hogy így nem volt egy se kijelző, csak, és aztán persze, hogy régen elképzelték a mesterséges intelligenciát, az a robot szintetizátor hang, tudod, a kell lép be és add meg a felhasználódat. A Ricsi-Ricsit újra néztem valamelyik nap, mert gyerekként szerettem, vagyis hát azért annyira nem régi, de... És azóta gyűlölted. És azóta nem, egyébként, és azt néztem, hogy a számítógép az beszélt, tehát van nincs ilyen technológia, max, mint a Siri is izi úgy kell neki beszélni, az meg mint egy rendes ember, tehát ez a fantázia kávé. Hát de miért vissza a jövőbe pont most volt ugye az a időpont, amire visszaugrottak, és akkor már azért légdeszkán kéne rohangálunk meg ilyenek, de hagyjál már. Jaj, beugrott, volt az index, ki volt a szem rakva, vagy nem tudom, hogy melyik oldalon volt kirakva, lehet, hogy valami ilyen napi bélsár, vagy valami ilyen oldalon, mint akkor mindegy, ki volt rakva. De ne röhög! Belsár! Belsár! Belsár! Jól van, na. Igen. Na, és a következő volt, hogy megcsinálták a légdeszkát, izé, de jó! Háttérben meg látszottam, hogy a csávó tartja egy rúd a deszkával együtt, úgyhogy nagyon gagyi volt. De bakker, amúgy olyan furcsa, hogy például, hogyha mondjuk most arra gondolsz, hogy most mondjuk, mit tudom én, 100 év múlva lebegő házak lesznek, meg ilyenek, réttig nem úgy lesz! Nem, mert hogy alapvetően hülyeség, amit az emberek kitalálnak, tehát hogy teljesen most ez a légdeszka, ugye nagyon rég foglalkozik. Mi szükség lenne rá? Meg most ez miért jó? Oké, én vágom a légdeszkát, mármint az alapötletet. Hát mert olyan jó, cool! Mert hogy gyorsan tud siklani meg minden, de hogy alapesetben azért nem ez az emberiség legnagyobb problémája, hogy légdeszkázzon. Tehát hogy itt azért komolyabb problémákat is meg lehetne oldani. Meg... Ha már van egy ilyen technológia. Igen, ha már van egy ilyen technológia, akkor mást is. Meg azért a világ nem fejlődik olyan gyorsan. Például van egy nagyon jó film a háza a tónál, és abban van, hogy a Keanu Reeves meg a Sandra Bullock így tulajdonképpen egy postaládán keresztül így az időben leveleznek egymással. De egy ilyen 5 év elcsúszással. Nagyon jó egyébként a film. Én azt akarom nézni. Az egy nagyon, ez így nem is ugrott be. Nagyon jó film egyébként, és nagyon hangulatos. Többször már megnéztük. Ez. Na és a vége az benne, hogy nyugit nincs Ryan. És abban van egy ilyen poén, hogy megkérdezi az egyik a másiktól, hogy mivel 4 évvel ugye előrébb van kb. És mesélj, milyen a jövő. Hát ezt mondja, semmi különös, mindenki fóliaruhákba jár, repülő autókkal közlekedünk, és mit tudom én, megválasztották az első, nem tudom milyen majmot miniszterelnök, vagy elnöknek, tudod? Tehát, hogy valami egyébként semmi különös. Tehát, hogy tényleg ez így jól leveszi azt a dolgot, hogy az emberek azt gondolják, hogy majd mit tudom én itt 100 év múlva ilyen nagyon durva dolgok lesznek, és lehet, hogy nagyon durva dolgok lesznek, de nem úgy lesznek nagyon durva dolgok, hogy hülyeségek, tehát, nem, hogy... Szerintem egyébként ez a jövő elmélet, ez Tehát így most egy innen kezdve, mondjuk 50 év múlva ugyanilyen szarul fog kinézni az egész izé, ilyen putris, mit tudom én, környék, csak mit tudom én, minden ajtón érted, minden fa ajtón, amit tábor be tudsz szugni, lesz egy ilyen új lenyomatos zál, érted? Mondjuk. Igazából semmi nem nagyon fog változni, hanem ugyanilyen putris izé, le max a gazdagabb dolgok fognak, tudod, Amerikának a nagyobb része, meg mit tudom én, de itt ugyanilyen lesz. Igen. Csak mondom, ilyen kis újítások. Ja, címet lesznek. A leírásba, igazatok van. Nyomatom a címet a leírásba, a film címet. Meg is nézem. Érdemes. Ilyen pont esti ilyen, amikor tudod így leül, így le tehát kikölcsönzöd a videótékából, és... A videótéka! Videótéka, gyerekek! Igen, a tehát... 8 éves koromban voltam tékában, bakker! És emlékszem a... Mondjad. Te nem úgy szoktad hívni az Encore-t, hogy az N-betűs videótéka? Nem, én csak simán, hát a nem tudom. Encore, cső. Encore. Azt kész. Tehát, hogy tehát egy olyan film, hogy tipikusan így fogod, este kikölcsönzöd, bebújsz az ágyba, és bekapcsolod, és ilyen nagyon kellemesen aztán végül is így végignézed, és utána egy jót alszol, egy ilyen kis mosolyal az arcodon ébredve, tehát hogy nem ez az ilyen... Ez a tipikus jó hangulatú film. Ez a tipikus ilyen jó hangulatú, nem az ilyen, na, die, tudod, és akkor... Egyébként volt egy hasonló film, azt hittem azt fogod mondani, mert azt is meg akarom már nézni mióta, mikor valami rádió kapcsolaton keresztül a srác a múltból a halott faterjával dumcsizik, aki még akkor nem az rohadt, meg. Az rohadt ismerős. De ismerős ez a film. És valami rádióval, és akkor valami tűzoltó. Benn vannak úgy srácok a leírásban. És akkor tudod, ilyen tűzoltó a faszi, és bent égett az épületbe, és akkor mondja neki a srác, hogy úgy kezdődik a film, hogy ne arra menjen, és akkor ilyen kapcsolat alakul ki közöttük. Valami rádión keresztül. Milyen, tudtok valami jó skifit mondani egyébként? Vagy bármilyen érdekes filmet, amire azt mondanátok? A hangyók. Figyelj, én nem akarok senkit sem. Azt meséld már el! Vagy azt már egyszer elmeséltük? Na, hangyókat szerintem még nem meséltük el. Hát akkor egy fél pillanatra még ezt belebökném az elejére. Ha jó filmet akarsz látni, és még nem láttál semmi ilyesmit, és érdekelnek még az UFO-k is, akkor a jeleket mindenféleképpen ajánlom mindenkinek. Jó, de hát azt mindenki látta már, szerintem az egy nevegő. Akkora egy császárfilm, hogy valami elképesztő. Úgy szarok be, hogy semmi nincs benne. Igen, valami ilyesmi hangulatúra gondoltam. Most például az inváziót néztem ma. Világok harca, emlékeztek? Igen, ja, de az nekem például az nem jött be. Az gagyi nagyon. Nem, már nem is volt az. Mi az, hogy jön a kapszula az égből, pucs bele a földbe, jönnek a cuccok. Hello. Hát nem tudom, az annyira nekem nem jött be. De ez a jelek, ebben az volt a durva, hogy folyamatosan rettegtél. Tehát például amikor a konyhába ott a késsel ott nézte a padlót, szabályosan nem mertem nézni a képernyőt! Egyébként tényleg nagyon jó hatott rá a film egyébként, és akkor még nem is nagyon voltak ilyenek egyébként. És tudod mi, a másik ilyen jelenetben, jó, ezt már tudom, akkor most idézőjelben spoilerel is, de bakker, amikor ott a búzamezőn, amúgy kb. Amikor ott a búzamezőn behúzza a lábát, hát én azt hittem, hogy kifutok a lakásból! Az valami elképesztően durva volt. Én nagyon-nagyon szeretem a horrorfilmeket, de az a jelek, az nem is egy horror, hanem ilyen, ami megdöbbent, hogy te tudsz így is rettegni, hogy nincs semmi. Nagyon durva. És ja, az a játék, játék az hát a legtöbb ilyen paráztatos filmen, ha leveszed a hangot, akkor így semmi. Tehát, hogy a hangmérnököknek a hangmérnököknek a csúcsa. Tehát, hogy... A Sikó is egyébként egy olyan film, ami a hangtól lesz film. Tehát amilyen hatások abban voltak, ugye annól még nem nagyon volt ilyen, mikor így a Sikó bejött. Ez nem egy új film, senkinek nem kell megmutatni. Bár én megmondom őszintén, nem tudom hány része van, meg mit tudom én. Az egyet se úgy láttam, hogy akkor most én végignézem. Tehát nem volt tervezve. Hát most ha izzét írják még egyébként az Inception-t, az abszolút plusz egy, tehát az a az jó, de az nem skifi, nem? Hát azért az elég skifis az álomba rohangálás. Hát, jó, de ez de, skifi de, az de, de. Ilyen, nem ilyen űrhajós skifi szokott lenni. Nem, az nem az a skifi. Többfajta kategóriája van. Nem az a skifi, hogy űrhajó van benne, hanem az a... Nekem a District 9 egyébként az egyik kedvencem, és az se űrhajó skifi. Hát mondjuk de, azért nem, egy halomidegen van benne. Történik, mondjuk azt. Persze. Írják egyébként még a Donnie Darkot. Ja, és írják a hangyókat is egyébként. De az mi az a film, az a mesély? Hát... már el, mert mi szakadtunk cségózás közben, elmesélt a Keveri, csak tehát... ez így live-ban nem ment lekár, de mesélj már el, hogy miről szólt a szóval film, az van... mindenki, aki meg akarja nézni, az nem tudom. Tehát az van, hogy... Ne hallgasson ide. Hogy megnéztem a Végjáték című filmet, Ender's Game. Írja egyébként Balázs Pap, hogy Keveri egy jó skifi. A Végjáték, Ender's Game. Hát mi azt a filmet úgy hívjuk, mert hogy elneveztük hangyóknak. Tehát mert hogy... Ja, értem, igen. Mert hogy egy nagyon-nagyon... tehát én megnéztem, és nagyon... és kiakadtam rajta. Tehát hogy alapvetően a film egy orbitális nagy hülyeség. De olyan szinten, hogyha a hülyeséget ábrázolni kéne, akkor minden egyes képkockája tökéletesen leírja a hülyeséget. Tehát eleve az a sztori, hogy ugye ott kapcsolódunk, most bocsánat, spoiler lesz, el fogom mondani a történetet, nem maradtok le róla semmiről, mert teljesen... Felségesen adottam le a 12 gigát, köszi szépen, igen! Jó, na, ha akkor is elmesem, sajnálom. Nem, én... mondja, fülelek! Figyelj, nem fogsz, tehát nem leszel megdöbbenve. Tehát a lényeg az tehát a film, most spoiler jó srácok, aki meg akarja nézni, az most kapcsolja ki, menjen el, majd néha füleljen vissza. Nézze a falat! Nézze a falat! Megye le a fülhallgatót! Bármi, tehát mit tudom, menj ki mosogatni, stb. Tehát a film a sztoria következő. Menj ki mosogatni. A film sztoria következő. Figyelj. Vannak az emberek, hát ez ugye ez vannak, az ja, hát nagy cucc, ezek léteznek csak úgy csak, vannak, na, igen. De vannak az idegenek, akik megtámadják a Földet. Azta. Egy invázió keretében, ezt mi már csak így utólag tudjuk, és mutatják, hogy megtámadták, és az emberiség nagy nehezen visszaverte, és egy nagy parancsnok hősi odaadásával beleszállt az űrhajó anyahajóba, és akkor meghalt az anyahajó egy repülőtől, nem tudom, hogy azok hogy jutottak át fényévekig, hogyha egy ilyen orbitális hajót építettek, amiben egy vadászrepülőgép bele tud szállni, és mindenki elpusztul, aki ott van, mindegy, mindenki, az összes szörny, UFO, mindenki leesik, és meghalnak. Ezeket úgy hívják, hogy hangyók. Nem én túlzok, hangyóknak hívják, nem tudom, angolul egyébként még egyszer majd megnézem, gyanítom, ott sem sokkal jó, jobb egyébként. Ez a magyar szinkronban hangyók? Hangyók. Na ne szívass már, ez de gáz! Hangyók. Tehát, hogy én nem, már nálam itt, itt már azért elég, tehát öt, nálam mindig a 10-es skála a maximum, egy a legrosszabb, 5-nél indítok egy filmmel, itt már leugrottunk 2-re. Hangyók. Jó, hát mondom, hangyók végül hát is magyar. Hát az életet értékéből rögtön veszít ezzel hát a mondattal. Hát némileg. De hát jó, mondjuk azért vannak jó magyar szinkronok. Igen, de kevésbé tudtam ezek után a filmet komolyan venni. Ja. Minden esetre a hangyók, akikből egyébként nem láttunk semmit, de már a nevük hallatán már abszolút komolyan vehetetlenek. Tehát még csak az űrhajójukat láttuk, ami valljuk be őszintén nem a legjobb konstrukció. Ha egy repülőgéptől elszáll, és vele együtt az összes raj, meg ráadásul még hangyóknak is hívják őket. Tehát, hogy azért ezt így a kettőt összerakni már nem egy túl félelmetes. De mi legyőztük őket, és már olyan bedeszek vagyunk, hogy már különböző holdbázisokat, meg űrbázisokat építgetünk, de folyamatosan készülünk a hangyók. Több mint 70 év eltelt, folyamatosan készülünk a hangyók, és ezt nem véletlenül mondom el ennyiszer, mert a filmben is ennyiszer az órunk alá dörgölik, hogy hangyók. Tehát, hogy a hangyók támadására. Hát igen, ám a hangyók nem jönnek, de azt megtudjuk a filmből, hogy az egyetlen remény a gyerekekben van. Ne kérdezz, miért jobb egy 11 éves pubertáns kort meg sem élt, még mutálódást sem átszenvedett gyerek, meg, és lány, fiú és lány, miért jobb brutál, hangyóírtó katona, mint mondjuk az a Sergeant Master Sergeant Sergeant fullizmos kisújjal és egy Anetka naptárral keresztbe 100 embert lefejező szuper bérgyilkos, miért jobb, vagy miért nem jó, mint egy kisgyerek, nem tudom. Nem tudom eldönteni, a mai napig nem jöttem rá a film alapján. És nem is magyaráznak el benne? Nem, nincs erre szükség, hiszen már a hangyoktól kiégsz, érted? Tehát már onnantól fogva nem tudsz, vagy az egésznek a... Már nem van épülve az agyad! Igen, és aztán ezeket a gyerekeket kilövik a holdra. Kilövik a holdra. Most komolyan azt kell mondanom, hogy hangyok! Gyerekek, elírtátok, nem? Ez a szöveg, oké. És a gyerekeket elküldik egy űrbázisba, ahol aztán ilyen olyan... A hangyók, akik hajóval érkeznek, és egyébként repülővel, tehát ilyen kis vadászgépekkel szállták meg a földet, valamiért a legjobb edzés az, hogy ilyen antigravitációs mezőben olyan pisztolyokkal lövöldöznek egymásra, amitől a ruhájuk bekeményedik, és aztán nem tudnak megmozdulni, és mint egy ilyen capture the flag-szerűséggel A pontból B pontba, akárhogyan, de akár egy teljesen megmerevedett állapotú csapattársat be kell juttatni az egyik pontból a másikba. Ez nem aki tudjuk, miért nem jobb, mint az Airsoft vagy a paintball. De vagy akár a sakk, esetleg a pingpong, vagy mondjuk a podcast-en a kommentel is. Mi szükség van az antigravitációra? Nem tudjuk, ez sem derül ki. Nem derül ki, de valamiért így se lejtezik ki azok a közül, a gyerekek közül, a legjobbakat. Akik már holdon vannak egyébként? Akkor nem, ez ilyen űrbázisban vannak, igen. Tehát egy űrbázisban vannak. És, ja, de először a Földön is van valamilyen ilyen suli. De ott még csak simán gyépése. Ja, nem, a suliba ott ilyen agybeültetéssel különböző videójátékokkal játszanak, és aki a legjobb a videójátékba, az kerülhet be ebbe az űrbázisba. Kompetitív, most már tudjuk, hogy miért van. Igen, igen. Tehát például Turbo simán menne holdbázisra. És... Uh-huh. Hangyókat írtani. Na és akkor a lényeg az, hogy fölmennek erre a holdbázisra, és akkor ott a főhősünk, aki ilyen szuper taktikus, és szuper intelligens, és szuper szveg, szuper jóló, ő aztán végül is kitűnik a tömegből, mert az összes hullára merevedett barátját át tudja a játékon küldeni a mit tudom én hova, és nagy stratéga. Ezt már csak azért is megnézem, igen. És aztán nagy stratéga, és aztán stb. És azt mondják, hogy jó, akkor ő lesz, persze ő lesz a vezér, és akkor mint valami... 12 éves gyerekről beszélünk. És igen, és mint valami High School, olyan fordulatok, mint a High School musicalben, tehát körülbelül annyira lepődsz meg minden egyes jelenetén, végül is ő lesz a fő vezér, és irányíthatja majd azt a sereget, aki, és itt több százezer emberről beszélünk, akik szintén különböző űrhajókat irányítanak. És gyerek, nem? Feltételezem, a gondolom, hát hogyha a fő vezér, az nyilván a többi is. És aztán az utolsó, egyébként nagyon szépen meg van csinálva, nagyon látványos, helyenként még akár izgalmasnak is mondható, ha túl tudsz a hangyókon lendülni. De a csávónak... Ami nem valószínű. A csávónak végig van egy ilyen flash-e, hogy ezt egy ilyen hangyót lát. Egy hangyót, aki valamit akar neki mondani, de nem tudjuk, mit akar mondani, mert ő hangyó, nyilván nem tud beszélni. Ez és valami a izébe volt utoljára ilyen... Mint a Donnie Darkoban, amikor megjelenik a nyúl, tudod. Last Light-ban volt ugyanez. Körülbelül egyébként. Hogy az a fekete szar egyfolytában beszélni akar, na igen? Igen, és akkor így a hangyó az néha beflessel neki, nem szed amúgy szerintem semmit a srác, csak úgy alapból ilyen, és akkor így, akkor ez a nagy kiképzés, és mondja neki a fickó, hogy nagyon durván, fú, de nagyon király vagy, és nagy stratéga, és a csapatod is, akik szintén 12 évesek, tökéletesek a mindenben, és nem tudjuk miben amúgy, de abban nagyon jók, és valószínűleg a porbafingásban, és akkor így azt mondják neki, hogy akkor az utolsó feladat, az utolsó stratégiai feladat, és ekkor már egy ilyen nagy teremben vannak, ami tök fekete, tök üres, és akkor már így... már egy pókerfészt vágtál, igen? Pókerfész, igen. Ilyenkor már így a teásbögre fél órája a szám, és az asztal között így megállva, tudod? Tehát kihűlt már 6-szor, mert még mindig oda voltam merevedve, és a lényeg... Hagyjuk miatt! A hangyok miatt, és akkor így úgy irányítják, egyébként baromi jól meg van csinálva, hogy ilyen irányítgatja, hogy a bal szárny jobbra, a jobb szárny balra, fogjátok, anyahajót be, és az, hogy van egy nagy szuperfegyver, ami aztán szétpusztítja az egész bolygót. Nem tudom, ez a szuperfegyver eddig hol volt, mindegy, most már van ez a szuperfegyver, ez egy lövéssel szétpusztítja az egész bolygót, csak az a lényeg, hogy a bolygóig el tudják vinni, és a hangyok ne szedjék le őket. Oké, ez az utolsó teszt, ezzel lemodellezzük, hogy mi van. És ha ezen átmész, akkor irányíthatod a sereget, 12 évesen megbízunk benned, nem tré. És akkor így feljönnek az öreg, akik mint olyan 60 évesek, meg 50 évesek, az öreg Sergeant Master, Sergeantod, ezek a izék, ezek a vezérek, több csillag volt a mellényén, mint mellény. Mint mellény, igen, tehát volt némi mellény a csillagján, és akkor ezek így felsorakoznak oda a lelátóba, mint az A-szektorba beülnél, és akkor az utolsó tesztet nézik, és akkor az utolsó teszt egyébként baromi epikusan meg van csinálva. Minden is akkor igen, és jobb szány, de akkor meghalnak, nem baj, mindent feláldozunk. 12 évesen tudok moralizálni, meg dönteni mindenki életéről. Százakat küldök halálba, és ezt hagyják. És akkor így... Igen, hol az anyukám? Igen, és akkor a végén az, hogy megnyomják a gombot, paf, hangyók, szétpusztulnak a bolygójuk, szétpusztul minden, és akkor így ha-ha-ha, ott örülnek, igen, megcsináltuk az utolsó tesztet, lejön a fickó, ez nem teszt volt, ez a valóság volt, csak nem mertük megmondani, hogy nehogy összeroppanj, és akkor így a csávó nem az, hogy így örülne neki, hogy yeah, megmentettem akkor az emberiséget, meg a világot, nem, ő ezt csinálja, hogy így 12 évesen, gondolom, még egyszer 12 évesen a hangyók ellen, akik egyébként már csomó millió embert kiirtottak előtte. Ha ezt tudom, hogy ez történik, nem tudom egyébként mire számított, akkor nem teszem ezt meg, mert én népírtó vagyok, és egy egész fajt kiirtottam, és hű, és ha, és a hangyók, és a jaj, előtte kinyírták az anyám, apám, de ez nem érdekel, mert most aztán annyira kész vagyok ettől a dologtól. És aztán a végén befleseli, hogy a hangyó rájön, hogy azon a bázison, ahol őket kiképezték, azon a bolygón, ott van az utolsó hangyó, nem tudom ott mit csinált, piknikezett egymagába, az utolsó hangyó, és bemegy, és tényleg ott van az utolsó hangyó, aki nem harapja le a fejét dühébe, hogy ő írtotta ki a családomat, hanem ilyen boci szemekkel odaadja neki az utolsó petéjét, vagy valami ilyesmi, és akkor az csávó megszökik, és valami bolygóra egy kis űrsiklóval, gondolom ez is tök reális, érted, űrsiklóval bolygókat, csillag, galaxisokat szelsz át, annyira durva technikánk van már, egy 2x2-es konténerbe, érted, de ő elviszi a 2x2-es konténerbe az utolsó hangyó lárvát, hogy az majd önmagában egyébként nem tudom, osztódással, vagy valahogyan fog szaporodni, minden esetre majd, hogy lerakja valami bolygón, és ő maga mögött hagyja az emberiséget. Na és így végignéztem ezt a filmet, és így rájöttem, what the fuck is that? Hát, hogy így... Kiégtem rajta teljesen. Hát az igazság, hogy így, ahogy mesélted, tök jó hangod van amúgy, ahogy ezt magyarázod, és így folyamatosan pergett előttem ez az egész, és konkrétan ez tényleg egy über nagy izé lehet, hát ilyen pattanás kb. Ez az egész film. Abszolút, ilyen. És egyébként azt mondják el, utána olvastam, hogy a könyv az zseniális, amiből készült. De hogy ezt a filmet, igen, mert hogy a filmben nagyon látványos lett, viszont cserébe semmit nem magyaráztak meg. Tehát gondolom a könyv megmagyarázza, hogy miért a gyerekek, egyébként el fogom olvasni, most eldöntöttem, mert nem lehet, hogy ebből filmet csináltak csak úgy. Tehát biztos megmagyarázza, hogy mit tudom én a genetikailag mutál, vagy valamit csak ad, azon kívül, hogy jaj, de nagyon happy 12 éves gyerekekkel az emberiség sorsát megiratni, tehát hogy... És most elnézést minden 12 éves gyerektől, de ezt senki nem gondolja komolyan, tehát hogy... Elnézést minden 12 éves gyerektől, de gondolkozz el azon, hogy neked kéne megmenteni a világot, nem hát pedig azoknak, akik 40 évig voltak a katonasságnál, meg a militarinál. Igen, és már nem tudom, milyen pszichológiai kiképzésen mentek át, és már látták széjjel szakadni a hangyóktól a barátaikat, és esetleg lehet, amúgy, hogy stresszt ezt jobban viselik. Minimálisan van benne valami, mert amúgy azt nem tudom, hogy tudsz róla, hogy például az American Armies nevű játékot, fingom, nincs, hogy kell kimondani, elnézést kérek érte, mindegy, az az A nevű játék, ennek most már van, azt hiszem, harmadik része is, meg második része is. Igen. ezt a játékot például azért hozták létre, hogy aki amcsiban nagyon jól játszik benne, azt besorolják a izésekbe. Erről amúgy tudsz? Ja, ezt vágom, én ezt a részét értem, csak ugye azért a seregben nem állítják be 14 éves gyereket. Jó, hát jó, persze, hogy a viharban értem. Csak hogy mondom, hogy azért valamennyire úgymond védjem a filmet, érted? Ezt az egy pontot találtam, de hát na, érted. Az a helyzet, kérdezik, hogy hogy néznek ki a hangyok, meg fogtok lepődni, brutál fantáziát belevittek, mint egy hangya. Csak nagy. És hangyónak hívják. Anders. Egyébként végig az járt a fejemben, pont most volt egy ilyen média hét az iskolában, és néztünk egy ilyen übergatyi filmet, nem tudom, hogy mi a címe. Az a lényeg, hogy van egy pali, meg egy, van három barát, az egyik amúgy az Így jártam anyátokból a Barney Stinson, akik az űrbe mennek egy ilyen, ugyanilyen űrállomásra, és ott nem hangyák ellen küzdenek, hanem ilyen óriás pókok ellen. Fúj, megy már a pókok, és utálom! És nagyon röhögtem, az utolsó pók, vagy most nem hiszem, hogy ugyanarról beszélni, nem. Szóval, hogy az utolsó pók az egy ilyen olyan pók volt, ami az emberek agyát szívta ki és okosodott. Ekkor mondtam én azt, hogy még egy ekkora baromságot nem lehet kitalálni a világon, érted? Vagy de várjál, ezt tudod mi? Mi a címe? Ez ugyanolyan, mint a Starship Troopers, nem ezt mondod? De az legalább egy vagány film volt. De az nagyon király film volt. Annak mi a magyar címe? Csillagközi invázió. Na az. És de jó film volt. Te most ezt fikázod ezt a filmet? Nem, azt, hogy az óriás pók szívja az emberek agyát. És ettől az még hagyjál, de hogy ettől okosodik. Tehát, hogy ez igen, hogy... igen. Jó, viszont srácok, én most látom, hogy 7 óra 8 perc, ne haragudjatok, meg nagyon élveztem, és nagyon köszönöm, de itt le kell zárnunk ezt a live-ot. 2 óra 38 perc. Annyival még befejezném, hogy a hangyókat beírom a leírásba. A filmről beszéltem, tehát mielőtt itt már látom, Ender's Game rajongók keresztre feszítettek virtuálisan, és már külön már itt látom a házam előtt kukákat borogatnak, és nem volt az, hogy mi ugrott be? A házam előtt ég a kereszt, tudod? Igen, meghalsz, Gascovery. és belinkeltem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Szerintem ez ismét az egyik igazán epikus adást hallhattuk. Nem tudom, én legalábbis úgy vettem le, hogy nektek is nagyon tetszett, így nézőknek is, meg most nektek is, rácok. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és jövő héten, nem tudom, ki eszik, de én is megéheztem már, ezért a jövő héten fogunk legközelebb találkozni, podcast alkalmával. Aki a csatornámat követi, hétfőn egyébként valószínű, hogy GTA Live lesz, és GTA online-ozni fogunk, ha minden igaz. És akkor is tartsatok majd velem. Úgyhogy, ha valakinek megtetszett a stílusa, menjetek el a csatornájára, iratkozzatok fel, Krefferről pedig le, és jó pihenést, és ennyi. Szevasztok! És vigyázzatok az ágy alatt lévő hangyókra. A hangyókra mindig vigyázzatok. Csá-csá! Sziasztok!